Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 9 Eylül Pazartesi. Yıl 2024, ay 9, gün 253, Hızır 127. 1446 Hicri, Rebiülevvel 6, 1440 Rumi, Ağustos 27. Günün tarihi. 101 yıl önce bugün, 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani kuruluşu resmiyet kazandı. Günün sözü. Hayat boyunca mutluluğa hiçbir insan katlanamaz. Aksi durumda dünya cehennem olurdu. George Bernard Shaw. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritsku'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Sitting on the Dock of the Bay adlı parçasıyla, Otis Redding'in parçasıyla yaptık. Kendisinin genç yaşta hayatını kaybeden bir önemli müzisyen, öncü müzisyen, onun ünlü şarkılarından bir tanesiyle yaptık doğum günü münasebetiyle. Sitting on the Dock of the Bay, burada şeyin körfezde gemilerin yanaştığı yerde, dokta duruyorum. Bütün gece gelince de burada oturacağım, bütün gemiler gelip buraya yanaşacaklar. Ondan sonra da tekrar uzaklaşıp gideceklerini seyredeceğim. Öyle oturuyorum, bütünüyle bakıyorum. Çünkü zamanımı da geçiriyorum. Ta Georgia'daki evimi terk ettim. San Francisco Körfezi'ne geldim. Hiç geçim kaynağım yok. Sanki hiçbir şey de yolumun önüne para kazanmama yol açacak hiçbir şeye yol açmıyor gibi. Hiç yolumuzda gelen hiçbir şey yok diye söylüyorsun. Onun için ben de oturacağım işte dokta. Bütün gemilerin gidiş gidişini ve gel gitini de seyredeceğim. Zamanımı harcayıp gideceğim. Ta binlerce kilometre öteden geldim evimden. Hiç her şey aynı gibi. Bana insanların yaptığı şunu yap, bunu yap diyorlar. Her şey aynı olacak gibi geliyor. Kemiklerimi dinlendiriyorum. Binlerce kilometre öteden geldim evimde. Ve zamanımı geçiriyorum. Böyle zamanımı harcayıp duruyorum diyor. Böyle bir şarkıyla başladık. Otis Redding, Amerikalı soul şarkıcısı. Yani Redding'in adı da soul müziğiyle ve siyahların çektiği dertleri anlatan, soul müziğini yansıtan en önemli öncü şarkılardan biri. Onun ismi onunla anılıyor. Kendisi 9 Eylül 1941'de doğmuş. Sonra da bir 1967'de de bir kaza sonucu hayatını kaybetmişti. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Şimdi küçük bir özete girişelim. Ondan sonra da hem çanak çömlek patladı diye bakarız, hem de bir, daha doğrusu önce Çanak Çömlek patladığıyla girelim isterseniz. Metis Ajanda 2024 oyunlar üzerine, ondan sonra konuşmaya özete başlayalım. Aptal gibi suç olsam yine de oynar mısın benimle? Çanak Çömlek patladı. Benimle oynar mısın? Bu farazi dünyada böcek kelimesi neye atfen kullanılıyor? Wittgenstein bu soruya şöyle cevap veriyordu. Atıfta bulunulan, belki de hiç var olmayan böceğin kendisi değil, böceği tasavvur etmenin toplumsal eylemidir. Deney, Julio'nun hoşuna gitmişti. Herkesin içinde böceğiyle kendi kutusunu taşıdığı, her birinin paranoyakça kutuların içindekiler arasındaki farklılıkları tasavvur ettiği, aynı şeyden mi bahsettiklerini yoksa görünmez bir tanrının oynadığı oyuna kahkahalarla gülmekte mi olduğunu bilemeyecekleri o kafkaesk evreni zihninde canlandırdı. Ne var ki Wittgenstein'ın hayalinde komedi unsuru yoktu. Filozof o müphem meselin anlamını vurgulamak için esrarengiz böceğin yerine acı kelimesini koymanın yeterli olacağını anlamıştı. Carlos Fonseca'nın Canup adlı eserinden. Evet, Çanak Çömlek patladıydı. Bitirdik. Şimdi günün bir özetine bakalım. Amerika, Avrupa Birliği'nin İklim İzleme Servisi 2004 yazının kaydedilen en sıcak yaz olduğunu ortaya koydu. Avrupa Birliği'nin İklim Servisi Copernicus 2024 dünyanın kayıtları geçen en sıcak yazı oldu. Yaz aylarına sahip oldu. Ayrıca Ağustos ayı küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeleri 1,5 derece santigrat aştığı 14 aylık dönemdeki 13. ay oldu. 2024 yılının da kayıtlardaki en sıcak yıl olabileceği belirtiliyor. Bu son derece vahim bir gelecek beklediğini dünyanın ve belirsizlik, Uncharted Territory denen belirsizliğe de gidildiğini ortaya koyuyor. Zaten müthiş sıcaklık rekorları kırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin batısından başlayıp en yüksek dereceler art arda kırılıyor. Rekorlar kırılıyor. Kaliforniya'da, Phoenix'te 100 gün boyunca 39 derecenin üzerinde, yani 100 derece Fahrenheit'in üzerinde en sıcak Eylül'de geçtiği belirtiliyor. Bu böyle devam edecekmiş gibi gözüküyor. Son derece ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Yunanistan'da son 64 yılın en sıcak yazının yaşandığı haberi de var. Çin'in güneyini de son 10 yılın en güçlü tayfunu vurmuş durumda. Önce 400 bin kişi dendi, sonradan da 1 milyonu aşkın sayıda insanın tahliye edildiğini belirttiler. Süper tayfun Yagi Çin'in Hainan eyaletini vurdu. En az 2 kişinin öldüğü, bu rakam sonradan 4'e çıktı ve 1 milyondan fazla insanın evlerini terk etmesine yol açtı. Sonradan da Vietnam'da da bölgenin en yüksek vurucu tayfunu kasırgası da geçti. Bunlar devam E edecek. orada da 24 kişi ölmüş. Ha, evet, 24 kişi. Bu çok ciddi bir yükselen bir rakamla karşı karşıyayız. Yani böyle ciddi bir, çok ciddi bir durumdayız. Avustralya 2035 iklim hedefini de dünya Amerika Birleşik Devletleri seçimini beklerken iklim hedeflerini açıklamaktan şimdilik vazgeçmiş. Bu da ilginç bir şey değil mi? Çok son derece. Kim? Ben o kısmı tam duyamadım Ömer Bey. Avustralya'da ha. İklim değişikliği otoritesi yetkilisi net sıfır hedefine ulaşmak için ulaşmanın önünde 6 hedef, 6 bariyer olduğunu, engel olduğunu söylemiş. Bu da çok, yani iklim Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçiminin sonuçlarını bekleyeceklermiş. Ne demek olduğunu anlamak bile mümkün değil ama böyle bir şey. Gerçi bunu Bill McCabe'ın biraz yazısında değinmişti. Evet. Öyle olacak diye. Aynen öyle ortaya çıkmış. Yani Bill McCabe'ın 6 Eylül'de The Guardian'da çıkan bence son derece önemli yazısında, ki onu kısmen sizinle paylaşmaya gün ve hafta boyunca çalışacağız. Kasım ayındaki seçimin sonuçlarının 1 milyon yıl boyunca kainatta yankılanabileceğini söylüyor. Ve Donald Trump'ın iklim kriziyle ilgili her şeyi yanlış anladığını ya da yanlış anlamayı tercih ettiğini söylüyor. Ve büyük bir felaketle sonuçlanabilecek bir geleceğin haberini şimdiden veriyor. Derhal yenilenebilir enerjiye geçmek ve bunu yapacak olan adayları desteklemezsek diyor. Donald Trump'ı seçersek bunun etkilerini sadece yıllar boyu hissetmeyeceğiz diye bitiriyor yazısını Bill McKibben. Bu etkileri sadece bir nesil boyunca hissedecek de değiliz. Hatamızı bundan 1 milyon yıl sonraki jeolojik kayıtlarda okuyabiliriz ancak, demiş. Jeolojik kayıtlara bakarak şey yapacağız diye bir durumdan bahsediyoruz. Bir başka yazısında da, yeni iki gün sonra yazdığı yazısında da devamını getirdi. Son derece büyük bir hızla ve aciliyetle temiz enerjiye ihtiyacımız var. Bu seçim bundan ibaret. Yani güneş enerjisi Trump'ın karanlığına karşı diye başlıklı bir yazı yazmış. Uyarıyor bütün dünyayı. Ve bu şekilde de uyarılar peş peşe geliyor. Muğla'da orman yangını da sürüyordu. Yeni bir gelişme oldu mu bilmiyorum. Ama her zaman olduğu evet, gibi. Evet, ben de görmedim. Ama dünün haberiydi en son. Yangının devam etmekte olduğu haber. Evet, Menteşe ilçesinde orman yangını Sarnıç, Bağyaka ve Akbük mahalleleri arasında yayılmaya devam ediyordu. Seferihisar'daki çıkan 3 ayrı orman yangının da söndürüldüğü haberi vardı en son. Evet. Onun dışındaki haberlere de şöyle bir özet geçecek olursak, Filistin meselesinde önemli bir gelişme oldu. İsrail, keskin nişancılar İsrail ordusunun Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı da olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eyyi'yi kafasından vurarak öldürdü. Türkiye'den mutlaka hesap verecekler şeklinde bir tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir de portre vardı Serbestiyet gazetesinde. Türk Rachel Corey, Ayşenur Ezgi Eygi, Washington Üniversitesi'nden mezun oldu. Soluğu Batı Şeria'da dağıldı. Aydınlı aktivist, sosyalist diyor. Talha Bakış'ın bir incelemesi var. Ona da kısmen bakabiliriz. Çok önemli bir gelişme oldu. Bu Birleşmiş Milletler'den de Eygin'in ölümü için kapsamlı bir soruşturma çağrısı geldi. Batı Şeria'da İsrail askerlerince vurularak öldürüldü. Görüntüler de var. Korkunç gerçekten. Koşuşturma, panik. Ve İsrail 10 gün sonra Cenin'den çekildi. Geride büyük bir yıkım olduğu haberini de verebiliriz. Böyle devam ediyor savaşlar. Dünyadan da gelişmelere bakacak olursak Fransa'da halkın sokakta olduğunu, birinci çıkan Sol İttifak adayının başbakan atanmaması binlerce kişi tarafından sokaklarda protesto edildi. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un rejimi zorlamakta olduğu eleştirileri devam ediyor. Onun dışındaki haberlerde bir de Venezuela'da opozisyon, yani muhalefet lideri Edmundo González'in ülkeyi terk ettiği mücadelesine, siyasi mücadelesine gittiği İspanya'dan devam edeceği gibi son derece karanlık ve tuhaf bir haber var. Venezuela demokrasisi açısından tabii ve dünya açısından da. Türkiye'den de önemli gelişme tabii şeyle ilgili. Narin'in cesedinin bulunması durumu var. 19 gün sonra dere kenarında bir çuvalda ölü bulundu. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulundu. En yakın aile üyeleri dahil 24 kişinin gözaltında olduğu haberi de var. Bununla da idam cezasının geri getirilmesi içinde büyük bir sosyal medyada çılgınlar gibi çığlıklar yükseliyor. Böyle bir ortam var. Savaş durumları da bir çeşitli yerlerde devam ediyor. Ukrayna Savaşı'nda NATO'nun Rusya'nın Letonya ve Romanya hava alanlarına drone saldırılarında bulunduğu gibi bir sınır ihlali, daha doğrusu sınır ihlali olduğu söyleniyor. Boeing'in Starliner uzay aracı da dünyaya dönüş yapmış ama astronotlara getirememiş. İki astronot, NASA'nın Sunny Williams ve Butch Wilmore, orada kalmışlar. Şubat'a kadar orada kalacaklarmış. Ne olacak bilinmez bir durum var. Peki, o zaman şimdi tarihte bugüne geçelim. 1739 yılında bugün Güney Carolina'da Britanya kolonilerindeki köleleştirilmiş insanların en büyük ayaklanması olan Stono isyanı başlıyor. Jamie veya Cato adında okuma yazma bilen bir köleleştirilmiş insan, çoğu Orta Afrika'dan gelen 22 kişiyle birlikte yürüyüşe geçiyor ve üzerinde özgürlük yazan bir pankartla silah ve mühimmat ele geçirmek için bir mağazaya saldırıyorlar. İspanyol sömürge yetkililerinin İngiliz yönetimini baltalamak için kaçan köleleştirilmiş insanlara özgürlük sunduğu Florida'ya gitmeyi planlıyorlar. Yolda iyi silahlanmış bir atlı milis gelip saldırana kadar tarlaları yakıyorlar, diğer köleleştirilmiş insanları serbest bırakıyorlar ve bazı beyazları da öldürüyorlar. İsyancılar 23 milisi öldürmeyi başarsa da 47 isyancı da milisler tarafından daha sonra öldürülüyor ve başkalarına örnek olsun diye kazıklara asılmışlar. Kaçanların çoğu daha sonra yakalanıp idam ediliyor veya Karayipler'de köle olarak satılıyorlar. Yetkililer böyle bir isyanın bir daha yaşanmaması için katı yasalar da çıkarmışlar. Köleleştirilmiş insanların gruplar halinde bir araya gelerek okuma yapması yasaklanmış. Ama köle sahiplerinin de kölelerini aşırı çalıştırması veya acımasız davranışlarda bulunması da yasaklanmış. Evet, yani böyle bir örnek olsun diye liderlerinin kazıklara asıldığını, asılarak öldürüldüğünü, idam edildiğini yaşadığımız bir şey. 1739'dan bir olay haberi. 1934'te bugünse 100 binin üzerinde Londralı faşist siyasetçi Oswald Mosley'in mitingini protesto etmek için Hyde Park adlı büyük parkta Londra'da bir araya geliyor. Her bir faşist başına iki polisin Nazi mitingini korumak için hazır bulunduğu bir miting bu. Orada Mosley'in sözleri antifaşistlerin sloganlarıyla boğulduğu için duyulamıyor. Ve ardından Naziler parktan kovulup atılıyor. İngiltere'deki Daily Mail gibi sağcı basının bir kısmı Mosley ve onun faşist siyah gömleklilerini destekliyor. Ama basının geri kalanı ve BBC'de, kamu yayıncısı BBC'de onun ifade özgürlüğü hakkını destekleyerek programlarına çıkartmıştı zaten. Ancak antifaşistlere hiçbir medya organının yer vermemiş olduğunu da ekleyelim. Böylece işçiler protesto haklarını kendi ellerine alıyorlar. Demiryolu işçileri trenlerden birinin önüne 9 Eylül'de faşizme karşı yürüyüş resmi çiziyorlar. Teslimat işçileri fabrikalara mal taşıyan sandıkların üzerine miting çağrısı yapıştırıyorlar. İşçiler büyük sinemalarda mikrofonları ele geçirerek gösteriyi halka duyuruyor. Bu bir İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına az zaman kala Almanya'da Hitler'in yükselişi de devam ediyor. Orada Selfridge işçiler büyük sinemalarda mikrofonları da ele geçirip işte halka duyuruyorlar, gösteriyorlar. Selfridge büyük bir mağaza zinciri. Onun gibi dükkanlar, otobüsler ve devlet dairelerinin çatılarından Londralıları yürüyüşe çağıran binlerce broşür sokaklara dağıtılıyor. Amiral Nelson'ın meşhur anıtı sütunu boyanıyor ve mahkeme binasıyla BBC genel merkezine gösteriyi destekleyen pankartlar asılıyor. 100 binin üzerinde antifaşist böylece bir Nazi mitingini 1934 yılında bugün engelleyerek tarih yazmış. Antifaşizm Britanya'da çok köklü bir gelenek tabii. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ayda bir pogrom yaşanmıştı. Pogrom girişimi yaşanmıştı daha doğrusu. 3 kişinin bıçaklanarak öldürülmesini göçmenler yaptı deyip birçok şehirde faşistler sokağa inmişti. Hemen ardından yine birçok ilde. Özellikle de South Fork'ta değil mi? Evet. Ve şiddet eylemlerinde bulunmuşlardı. Bunun ardından on binlerce kişi İngiltere'nin, Britanya'nın birçok şehrinde tekrar sokağa inip faşistlere geçit vermemiş oldu. Evet, büyük de bir direniş yapmışlardı zaten. Evet, 2011'de de dünyanın ikinci en büyük müzesi olan Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi ziyarete açılıyor. Dünyada çok iyi bilinen Çingene Kızı mozaiğinin de bulunduğu müze 1700 metrekarelik bir alana yayılmış durumda. 2000 yıllık mozaiklerin yıllar içinde define avcılarının talanıyla eksilen parçaları lazer sistemiyle görüntü olarak tamamlanıyor ve yaklaşık 3 yıl boyunca dünyanın en büyük mozaik müzesi unvanını taşıyor bu müze. Bu unvanını 28 Aralık 2014'te o zaman açılan Hatay Arkeoloji Müzesi'ne de devretmişti. İlginç bir macerası da vardır. Bir türlü açılamıyordu müze. Bunun üzerine de Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı önemli gazetecilerin de bu konuyu bilen ciddi bir çalışması olmuştu. Hangi müzeyi kastediyorsunuz? Hatay Arkeoloji mi? Zeugma Mozaik. Zeugma. Karanlıklara gömülmesi ihtimali vardı Zeugma Müzesi'ndeki şeyleri falan. Böyle çok acayip bir hikayesi vardı. Stephen Kinzer ki New York Times'ın Orta Doğu muhabiri, aynı zamanda bizim de blues programcımız olan Stephen Kinzer'ın büyük çabalarıyla bu iş aydınlığa çıkarıldı ve bu şekilde Zeugma Müzesi kurtarıldı. Ama Stephen Kinzer istenmeyen şahıs olarak hala galiba oraya girmesi bilebildiğim kadarıyla yasaklı değilse de istenmeyen kişi durumunda. Evet, şimdi dönelim. Aslında bir ara verelim belki de. 26 geçerken sonradan da bu iklim konusunda başlayarak ciddi bir şekilde ele alalım. Çok çok kritik günlerde olduğumuz, yani bir şekilde siyasi bir seçimin aslında bütün dünyadaki canlıların hayatını derinlemesine etkileyeceği, belki de sonuçlarının 1 milyon yıl sonraki jeolojik kayıtlarda çıkacağını söyleyen Bill McKibben'ın yazısıyla da giderek durumun ne olduğunu incelemeye çalışalım. Şimdi ara. Açık Gazete. Açık Radyo burası 95.0, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.30, 2 dakika geçerken tekrar beraberiz, huzurlarınızdayız Açık Gazete ekibi olarak. Ve arada bir de parça çaldık, The Who grubundan My Generation, benim neslim, benim kuşağım diye. Ve The Who'nun bu şarkısında sözler de diyor ki beni, bizim görmezden gelmeye çalışıyorlar, benim kuşaktan bahsediyorum. Sırf öyle dolaşıyoruz diye ortalık yerlerde. Yani harika da görünmüyor şeyler, bizim hakkımızdaki sözler. İnşallah benim hakkım, bizim jenerasyon hakkındaki konuşmalar bitene kadar ben ölüp giderim diye bahsediyor ve bunu kekeme olarak söylüyor The Who grubu. Bu benim kuşağım diyor bebek. Niye hep beraber susup gitmiyorsunuz benim kuşağımdan bahsederken ve diye giden, dalga geçen bir şarkı. Hepiniz uçup gidin, gözümün önünden gidin. Bu benim kuşağım, benim neslim diye gidiyor sözleri de. İlginç ve önemli bir şarkıydı. The Who grubunun ünlü davulcusu Keith Moon'un ölüm yıl dönümü, genç yaşta 1978'de neydi? 8'de, evet. 46 doğumlu kendisi, genç yaşta hayatını kaybetmiştim. Onun ölüm yıl dönümünde onu hatırladık. Bütün albümlerinde yer almıştı ve single'larında, teklilerinde de My Generation'ın. Ona da bir günaydın demiş olduk bu şekilde. Şimdi saat 8.30, 4 dakika geçerken dönelim. Bakalım ne oluyor? İşte Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi'nin 2004'ün yazının kaydedilen en sıcak yaz olduğu haberi çok da fazla yerde yankılanmıyor doğrusu. Oysa son derece kaygı verici ve derhal duruma müdahale etmemizi gerektirici bir şey. Biz de söyleyelim, defalarca söylemek ve sokaklara da dökülmek gerekiyor. Avrupa Birliği'nin İklim İzleme Servisi Copernicus 2024'ün dünyanın kayıtlara geçen en sıcak yaz aylarına sahip olduğunu söyledi. 2022'deki en sıcak yaz rekoru da kırıldı. Küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeleri 1,5 derece aştığı 14 aylık dönemdeki de 13. ay oldu. Bu tabii böyle, Copernicus'a göre. Yani NOAA'nın açıklamasına göre Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, 14, bu 13 aylık seri bozuldu denmişti ama NOAA o ayında en sıcak 1,5 dereceyi aştığını söylüyordu. Söyledi, evet. NOAA, Okyanus ve Atmosfer ve Okyanuslar İdaresi NOAA. Çok önemli bu hatırlatman, iyi oldu. Çünkü birazdan tekrar değinme fırsatı bulursak Donald Trump'ın ilk işlerinden bir tanesi de NOAA'yı kapatmak olacakmış. Öyle mi? Onu gerek açıklamış. Yok tabii. Zararlı bilgi veriyor. Dünyadaki en önemli ölçümleri yapan kuruluş, ama kapatacakmış. Söz vermiş yani. Donald Trump böyle aslında durum, yani kısaca özetleyip yazıya da birazcık daha yakından bakabiliriz ama şeyleri, bu en sıcak yaz olacağı konusunda Associated Press'in de haberi vardı Cuma günü. Guardian'da bu yıl insanlığın şimdiye kadar ölçmüş olduğu en sıcak yıl olması kesinlikle bekleniyor diye Avrupa İklim Servisi'nden de gelmişti. NOAA'dan da geldi ve zaten şeyde de 22 Temmuz Pazartesi günü şimdiye kadar en sıcak yeryüzünün göreceği demiyorum. Daha önce, bir gün önce kırılan rekoru ikinci defa kırmıştı. 22 Temmuz'da kayıtlara geçmiş en sıcak yaz olmuş, gün olmuştu pardon. Ve bunun da artık bilim insanlarına göre tamamen belirsiz bir alana girdiğimiz anlamına geliyor diyorlardı. Yani bütün ölçümler de var. Öte yandan da Amerika Birleşik Devletleri'nde korkunç bir sıcak dalgası var. Ondan da bir iki not verelim, değil mi? Evet, hem siz biraz açılışta bahsetmiştiniz. Phoenix'te 100 gün üst üste 38-39 derecenin üzerinde geçildi. Aynı zamanda Kaliforniya'da 5 Eylül'de 49,4 derece, neredeyse 50 dereceyi bulmuş sıcaklıklar. Yaklaşık 5 gündür çarşamba günü başlayıp pazar gününe kadar sürmüştü. Yeni bir sıcak dalgası Amerikan Kuzey Amerika'nın güneybatı kısımlarını vuruyordu. Birçok yerde 40 derece aşılmış durumda. Kaliforniya'da hatta Indio diye bir çöl şehrinde evet. 49,4 derece olmuş. Evet. Olarak. 50 derece, yani daha önceki rekoru da 2020'den kalma rekoru da kırmış durumda. Palm Springs, ünlü Palm Springs'de de gene 49,5 derece olmuş. O kadar böyle. Çok ciddi yanıp tutuşuyorlar yani. Milyonlarca insan bu aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Elbette en yoksullar en fazla etkileniyorlar. Evlerinde klima olmayanlar ya da evi bile olmayanlar, sokaklarda yaşayanlar ki Amerika'da oldukça da yaygın bir durum. Onlar için durum daha da ağır olsa gerek ama henüz Amerika'da bu aşırı sıcak dalgasının, daha doğrusu gelişmiş ülkelerde, batı ülkelerinde diyelim, aşırı sıcak dalgalarının ne kadar ölüme sebep olduğu bir süre sonra açıklanıyor. Aşırı sıcak kaynaklı sağlık sorunları diyorlar. Türkiye'de hesaplanmıyor biliyorsunuz bunlar. Doğal ölüm, yani çeşitli hastalıklardan ölüm diye geçiyor. Aşırı sıcaklıkların tetiklediği hastalıklar diye değil. Ama herhalde Amerika Birleşik Devletleri'nde yakın bir süre sonra bu sıcaklığın, bu yazın, yani insanlık tarihinin en sıcak yazının nasıl bir sağlık sorununa sebep olduğunu da öğreneceğiz. Yani çok ciddi olacağı konusunda zaten sayısız haber geliyordu. Şimdi yani bu vesileyle şeye de bir göz atalım, her gün bu son zamanlarda yaptığımız gibi. Extreme Temperatures Around the World, dünyanın dört bir tarafındaki aşırı sıcaklıklara bakınca, dışarı ısılara, aşırı ısılara, yani özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'da acayip istisnai sıcaklıklardan bahsediliyor. Pek çok liste verilmiş. Kuzey Amerika'daki işte biraz önce sözünü ettiğimiz sıcak dalgasında Florida'dan bir rekor var. En sıcak Eylül gecesi yaşanmış. Ayrıca Portland'da, Kanada'da, daha yukarıda Kanada'da da 34,6 derece olmuş bir dağda, dağın tepelerinde. Meksika'da 42,5 derece. Böyle gidiyor her tarafta aslında. Güney Amerika'da yeni sıcak dalgası. Yani haritalara bakıldığı zaman renklerine insanın aklı durabilir yani. Mavi renk hemen hemen hiç yok. Bir iki yer haricinde, kıyılarda o da. Bütün kıtada, o dev kıtada kırmızı ve mor, kahverengi renkler, en koyular yani. Bütün Brezilya'da, Bolivya'da, Peru'da, Guyana'larda, Paraguay'da, Bolivya'da böyle gidiyor. İnanılmaz rakamlar verilmiş durumda. Avrupa'da da tabii geniş. Danimarka'da tropik gecelerden bahsediyor. Danimarka'da tropik gece, bunu söylemesi bile komik yani. Finlandiya'da, yani trajikomik demek istiyorum. Finlandiya'da, Rusya'da, Almanya'da rekorlar kırılıyor hepsinde. Orta Doğu'da, Akdeniz'de, Suudi Arabistan'da, Tunus'ta ve önümüzdeki hafta yeni rekorlar bildirerek devam ediyor. Böyle bir durumdan bahsediyor. Evet, Danimarka'da tropikal gece deyince aklıma izlediğim bir bilim kurgu dizisi gelmişti. Onda da iklim değişiminin artık 2 dereceyi aştığı bir dünyada geçiyordu. Dünyanın en iyi şarabı Norveç şarabı olarak tanıtılıyordu mesela. Tabii zaten Fransız şarabından çok İngiliz şarabına doğru da bir kayma olduğunu daha önce okumuş, hatta paylaşmıştık. Evet. Yunanistan'da da son 64 yılın en sıcak yazı, değil mi? Acayip bir şey yani. Evet, son 64 yılın orada da diyorlar. Tabii hem gezegende en sıcak yıl oldu ama dünyanın farklı yerlerinde Başka ağırlıklarda geçiyor. Mesela Yunanistan'da ortalama 26,2 derece geçmiş bu yaz. Oldukça yüksek. 1960'tan beri yaz mevsimi ortalama sıcaklığının 2,3 derece Evet, üzerine çıkmış. 60'tan beri yani 60 64 yıl içinde 2,3 derecelik bir sıcaklık artışı yaşanmış. Yani bunu dehşetle karşılamak lazım bu rakamlara bakınca. Ayrıca da turizm şeylerini, bölgelerini feci şekilde vuruyormuş bu sıcaklık artışı. O konuda da bir ayrı haber vardı. Artık ayrıntılarına girmeyelim ama bütün dünyanın dört bir tarafında, karada, denizde ve havada sıcaklıklar bütün rekorlara gidiyor. Bunun adına da küresel iklim değişikliği diyoruz. Küresel ısınma diyoruz ama pek umurunda değil. Ne medyanın ne de özellikle siyasi yöneticilerin herhangi bir karar alma konusunda, tam tersine kararlar da almakta olduğunu söylüyoruz yani. Bir de tayfunlar var tabii. Fırtınalar var. Onlardan da. Yani Çin'in güneyini son 10 yılın en güçlü tayfunu, süper tayfunun Yagi adını vermiş. Bu da Yagi bir burç adı yanılmıyorsam. Oğlak burcuna verilen ad orada. Onu vermişler nedense. Yani böyle 200 saatte 240 kilometreye yakın, Evet. 234 kilometrelik bir Süper rüzgardan tayfun bahsediyor. diyorlar zaten. 1949 ile 2023 arası bu bölgeyi vuran 106 tayfundan yalnızca 9'u süper tayfun kategorisindeymiş. Saatte 250 kilometre hıza kadar ulaşıyor. Bunlardan bir tanesi yaşanmış. Önce Filipinleri vurmuştu. Geçtiğimiz hafta sel ve toprak kaymasına yol açıyor. 13 kişi yaşamını kaybetmişti. Ardından Çin'in güneyini vurmuş ki Çin'in güneyine vuran en güçlü tayfun deniyor. Burada da BBC'de iki kişinin öldüğü yazıyordu. Daha sonra siz dört kişiye çıktığını söylediniz. Yüz Evet. binlerce kişi tahliye edildi. Elektriksiz kalan evler oldu. Oradan da Vietnam'ı buldu. Sabah şey vurdu. Sabah saatlerinde Guardian'da vardı. 24 kişinin de orada. En az tabii şu anda daha çok yeni. Pazar günü vurdu orayı çünkü. Ve 299 yani 300'e yakın kişinin de yaralandığı bir Evet. şekilde anlatılan feci bir durum ve bütün binaların yani camların, çerçevelerin, bütün gökdelenlerin camlarının, çerçevelerinin gümbür gümbür aşağı indiğini gösteren videolar var. Korkutucu yani. Şey, distopya, korku filmi gibi birazcık bakma fırsatımız oldu. Yani şokta balıkçılar filan daha henüz başlarına gelen felaketin, gördükleri zararın hesabını çıkartmaya çalışıyorlarmış. Böyle işte çok önemli bir durum var. Avustralya net sıfır sonuçlarını açıklamaktan da vazgeçmiş işte. Sonuçları dediğiniz ne? Hedeflerini mi? Yani Evet, yol engelleyici haritasını. yol haritasını evet biraz bekletecekmiş seçime kadar. Çünkü altı büyük engel var bu hedefe ulaşmamıza diye. Ayrıntılarına girmeyelim şimdi, vakit yok ama yani çok ciddi bir durum. Bu arada Bitlis'te de sel oldu. 15 evin bir köyde, Güroymak ilçesine bağlı Oduncular köyünde bayağı sel var. Mağdurlar için çalışmalar başlatılmış durumda. Temiz Hava Hakkı platformunun da Afşin Elbistan A termik santraline ek üniteler yapılmasının sağlık maliyetlerini kat be kat arttıracağını söylemişler. Yani 35 yıl içinde önümüzdeki 2268 erken ölüm gerçekleşeceğini hesaplamış Temiz Hava Hakkı platformu. Afşin Elbistan kömür santralinden bahsediyor. Yani bu konuda da şeyler var. Muğla'daki orman yangının ne olduğunu bilmiyoruz ama durumun ne kadar vahim olduğunu gösteren pek çok yazı, analiz geçiyor. Bilim insanları başta olmak üzere. Donald Trump iklim kriziyle ilgili her şeyi yanlış anlıyor diye bir şey, yazı yazıyor Bill McKibben. Bunun bunun çevirisini de Açık Radyo'nun internet sitesine, web sitesinde koyacağız zaten. Türkçe'ye Nilkay Arlar Sarrafoğlu çevirdi. Ve burada Kasım ayındaki seçimin sonuçlarının 1 milyon yıl boyunca kainatta yankılanabileceğini söylüyor. Trump seçimi kazanırsa söz konusu olacak şey bu işte diyor alt başlığında Bill McKibben'ın Guardian'da 6 Eylül Cuma günü çıkan yazısında. Yani 2024 sonbaharına girerken gezegenimizde meydana gelen en büyük şey bu diyor. Dünya dramatik bir şekilde ısınmaya devam ediyor. Bilim insanları bu yılın şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl olarak 2023'ü geçme ihtimalinin %90'dan fazla olduğunu söylediler. İklim tarihçileri ise geçen yılın son 125 bin yılın en sıcak yılı olduğundan oldukça eminler. Sonuçsa neredeyse klişeleşmiş bir felaketler silsilesi. Her an Twitter'ı ya da yeni adıyla X'i açıp arabaları caddelerde sürükleyen sel fotoğraflarını görebilirsiniz. Bu gezegendeki yaşamı çok zorlaştırmaya, hatta bazı yerlerde imkansız hale getirmeye başlıyor. Dahası çok çok daha kötüye gitme yolunda ilerliyor diye. Ve şu anda gezegenimizde gerçekleşen ikinci en büyük şeyse şu, nihayet, evet nihayet çoğunlukla güneş ve rüzgardan elde edilen yenilenebilir enerji bir tür kalkış noktasına ulaşmak üzereymiş gibi gözüküyor. Bazı hesaplamalara göre şu anda her gün bir nükleer santral değerinde güneş paneli kuruyoruz diyor. Ve ayrıntıları var. Çin'de karbon emisyonlarının zirveye ulaşmış gibi göründüğü ama yenilenebilir enerji kaynaklarını geliştirme çabalarında da planlanandan 6 yıl ileride olduklarını açıklıyorlar. Ve önümüzdeki ayların en büyük üçüncü olayı ise çok az kalan artık Amerikan başkanlık seçimleri. Ki bu seçimlerde son düzlüğe girilmiş gibi gözüküyor. Hem sıcaklığın daha ne kadar yükseleceğini hem de temiz enerjiye ne kadar hızlı geçeceğimizi belirleme gücüne sahip olabilir diyor. Ondan sonra da Donald Trump'ın geçen hafta akıl dolu konuşmasına geçiyor. Akıl dolu konuşmasına geçiyor. Biliyor musunuz diyor Trump, bu zavallı aptalların küresel ısınmadan bahsettiklerini duyduğumda ne düşünüyorum? Hoş, artık öyle demiyorlar ya, iklim değişikliği diyorlar artık. Çünkü biliyorsunuz gezegenin bazı kısımları soğuyor, bazı kısımları da ısınıyor. Küresel ısınma lafı da işe yaramadı yani. Sonunda doğruyu buldular. Onlar da artık sadece iklim değişikliği diyorlar. Eskiden küresel ısınma derlerdi. Hani bilirsiniz, yıllar önce buna küresel soğuma diyorlardı. 1920'lerde gezegenin donacağını düşünüyorlardı çünkü. Şimdi ise gezegenin yanıp tutuşacağını düşünüyorlar. Ve biz hala o 12 yılı bekliyoruz. Neredeyse 12 yıllık dönemin sonuna geldik. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Hiçbir şey bilmeyen bu sersemler, okul televizyona vermiş bu demeci, okulda iyi birer öğrenci bile değillerdi. Çalışmadılar, incelemediler bile. Sadece bir tahmin attılar kafadan. Sadece 12 yıl ömrümüz kaldı dediler. Ve insanlar bunu duyunca bebek sahibi olmaktan vazgeçtiler. Çünkü bu durumda çocuk yapmak çok çılgınca olur dediler. Ama sorun 500 yıl içinde okyanusların yarım santim yükseleceği gerçeği değil. Sorun nükleer silahlar, nükleer ısınma. Bu zavallı aptallar sabahtan akşama küresel ısınmadan bahsediyorlar. Biliyorsunuz gezegen küresel ısınacak ve okyanuslar 355 yıl içinde 0.3 santim kadar yükselecek. Biliyorsunuz. Neler olacağı hakkında hiçbir fikirleri yok. Hava budur diyor. Ve bir McKibben'de bunu uzun uzun alıntıladım Trump'ın bu konuşmasını. Çünkü bu adam yine gezegendeki en önemli adam olabilir. Öyle bir ihtimal var diyor, seçilir. Ve gezegenin şimdiye kadar karşılaştığı en önemli sorun hakkında konuşuyor olabilir. Ve sorunun her kelimesini yanlış anlıyor. Bu tam bir zırva. Ama çok önemli ve çok tehlikeli bir şeyin hizmetinde olan bir zırva bu. Amerika'da ve tüm dünyada temiz enerjiye geçişi bloke etmek için elinden geleni yapmak için girişilen bir zırva. Bu adamın Project 2025'teki yani 2025 projesinde diye adlandırılan projedeki dostları bu saçmalığın nasıl uygulanabilir politikalara dönüştürüleceğini oldukça detaylı, ayrıntılı bir şekilde ortaya koydular. 2025 projesi gelecekteki Trump yönetiminin petrolü, gazı ve kömürü desteklerken güneş ve rüzgarın önünü kesmek için kullanacağı adımların birçoğunu kılı kırk yaran ayrıntılarla ortaya koyuyor. Yani mesela ne demekse rüzgarı öldüreceğine söz vermiş Trump. Amerika'da iklim kirliliğini dizginlemeye yönelik federal çabaların çoğunu temelini oluşturan Çevre Koruma Ajansı'nın EPA, karbondioksitin zarara yol açtığına dair 2009 tarihli can alıcı önemdeki bulgusunun da çevrilmesini öngörüyor. Ayrıca işte burası 10 numara 5 yıldız diye devam etmiş Bill McKibben. Yeryüzünde sıcaklığın ne kadar arttığını ölçen insanlar olarak bilinen Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ni yani NOAA kısaca kapatma sözü verdi. Neden mi bu sözü verdi? Çünkü bu ölçümler iklim değişikliği hakkındaki alarm endüstrisinin yani kıyamet dellallığının ana itici güçlerinden biriymiş meğer de ondan. Böyle NOAA'yı kapatıyor. Bütün bilim insanlarının ve medyanın kullanılabilen bütün bilgilerinin en önemli kaynaklarından biri NOAA ve onu kapatacağım diyor. Kıyamet dellallığı yapıyorlar onlar. Küresel ısınma olacak diyorlar diyor. Ve Trump bu sonsuz cömertliği karşısında başkanlığının ilk gününde kaz bebeğim kaz, drill baby drill şiarına uygun olarak diktatör olacağını söylüyor. Fosil yakıt endüstrisinden kendi seçim kampanyasına katkıları için sadece 1 milyar dolarcık istedi. Büyük petrol de elinden geleni yapıyor tabii. Ne yapsın? Washington'ın birkaç hafta önce bildirdiği gibi ülkenin en önde gelen petrol sondajcılarından Harold Hamm mümkün olabilecek en fazla nakit bulmak için telefonlara sarılıyor. Bir Trump'ın yani Harold Hamm'in Trump kampanyasını yürüten yardımcılarından biri Hamm'in enerji sektöründen olabildiğince fazla para toplamak için inanılmaz derecede sıkı çalıştığını söylemiş ve eklemiş. Daha önce hiç para almadığımız kişilerden sınırsız çekler aldık. Yani bunun devamını da okuruz ama şimdi burada sonuna bir bakalım. Yani özünde Trump diyor, dünyadaki diğer tüm oligarklara, Vladimir Putin'e, Suudi Arabistan Kralı'na ve listenin devamında yer alan tüm diğerlerine fosil yakıt pompalamaya devam etmeleri için ruhsat verecektir seçilirse, sera gazlarının tarihsel olarak en büyük yayıcısı olan ülke Amerika, sera gazlarını azaltma konusunda bir rol oynamayacaksa, o zaman neden başka ülkeler kendi üzerlerinde herhangi bir baskı hissetsinler ki diyor. Ve 2025 projesi adlı kuruluşun açıkça ilan ettiği gibi Trump dış yardım programlarından ötürü tüm iklim politikaları maddelerini çıkartıp iptal edecek ve gelişmekte olan dünyada fosil yakıtlara karşı savaşını durduracaktır. Her ne kadar Trump proje 2025 hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia etse de bu böyle diye yazmış, parantez açmış şeyde. İlginç değil mi? Yani önümüzdeki yıl Brezilya'da yapılacak küresel iklim görüşmeleri, 2026'da Avustralya'da yapılacak olan ve şu anda küresel işbirliği için son büyük şans olarak şekillenen görüşmeler de böylece alt üst tepe taklak olacaktır diyor. Ve çok acayip bir şey, müthiş rakamlar veriliyor. Yani Avrupa Birliği ve Japonya'nın yıllık emisyonlarının toplamına ya da dünyanın en düşük emisyonuna sahip 140 ülkenin yıllık emisyonlarının toplamına eşit şey çıkarıyor. Carbon Brief adlı sivil toplum kuruluşunun hesabına göre Donald Trump'ın kazanmasının Joe Biden'ın planlarına kıyasla 2030'a kadar 4 milyar ton daha fazla Amerikan emisyonuna yol açacağını söylüyor. Bu da çok anormal fazla. 2030'a kadar bu fazladan 4 milyar ton karbondioksit eş değeri 900 milyar dolardan fazla küresel iklim zararına neden olacak. Sadece bu şey yapılıyor. Yani sonuç olarak şöyle bitireyim bu yazıyı kısmen. Dünyanın iklim bilimcileri bir zaman çizelgesi belirlemek için ellerinden geleni yaptılar diyor. Bill McKibben. Ve dünyanın hidrolojik sistemi de, yani suyun yeryüzünde nasıl hareket ettiği, sıcak hava soğuk havadan çok daha fazla su buharı yuttuğu için çoktan kafayı yedi zaten diyor. Dünyanın hidrolojik sistemi de buzulların erimesi vaziyetleri var. Dünyanın ya 2030 yılına kadar emisyonları yarı yarıya azaltırsınız dediler dünya iklim bilimcileri, ya da sıcaklık artışlarını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde tutan Paris yolu gibi herhangi bir olasılığın ortadan kalktığını görürsünüz dediler. Bu kesinti teknik olarak mümkün olanın tam sınırında. Ancak herkes iyi niyetle hareket ediyorsa mümkün. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanlık dönemi 2029 yılının Ocak ayında, yani 2030'dan 11 ay önce sona erecek. Ve şöyle bitiyor, bir kez daha tekrarlayalım. Donald Trump'ı seçersek bunun etkilerini sadece yıllar boyu hissetmeyeceğiz. Bu etkileri sadece bir nesil boyunca hissedecek de değiliz. Hatamızı bundan 1 milyon yıl sonraki jeolojik kayıtlarda okuyabiliriz ancak. Bu gerçekten önemli diyor Bill McKibben. Donald Trump'a dair şöyle bir analizde bulunmuş Bill McKibben. Diyor ki, yani fosil yakıt şirketleri Trump'ın gelmesini dört gözle bekliyorlar. Hatta 1 milyar dolarcık para istemiş Trump onlardan kendi seçim kampanyasına desteklemesi, evet, onu da için. Evet. Sadece iklim değişimi üzerinden ele almış ama Donald Trump'ın gelmesini bekleyen sadece fosil yakıtçılar değil, İsrail de bekliyor. Özellikle Ben Gvir açıkça Trump'a destek vermek gerektiğini söylüyordu. Onlar da bu sayede Gazze'de istediklerini tam destek vereceğini açıkça söylüyor çünkü Trump. Ama sadece onlar değil, Avrupa'daki faşist ve aşırı sağcı hareketler, Le Pen bekliyor. Şimdi AfD en son iki eyaletten bir tanesinde birinci oldu. Bir diğerinde ikinci sırada, yani büyük bir yükseliş sağlamış durumda. Onlar da Trump'ın... Neonazi parti Almanya'da yani. İçerisinde neonazi grupların da olduğu, evet, bir parti. Bir tür koalisyon diyebiliriz aslında ona. İçerisinde alenen faşist paramiliter gruplar da var. Onlar da Trump'ın gelmesini bekliyor. Öte yandan şöyle bir sıkışmışlık var. Hem iklim meselesinde hem Gazze meselesinde Kamala Harris'te öyle çok umut var birisi değil. Yani Joe Biden'ın yerine zaten geçmiş durumda. Bill McKibben çok bu meseleye değinmemiş ama Biden'ın da zaten çok eski bir siyasetçi. Öyle çok solda duran ya da dünya siyasetine önemli değişimlere, en azından sosyal anlamda önemli değişimlere değişimleri sağlamış olan birisi değildi. Kamala Harris ondan biraz daha iklim meselesinde duyarlı olduğu biliniyor. Ama Biden da bir hayal kırıklığıydı. İklim başkanı olması bekleniyordu. Öyle olmadı. Kamala Harris'in de nasıl hareket edeceğini biraz göreceğiz. Bu Amerikan siyasetinin seçeneksizliği ile ilgili, ki Chris Hedges bu konuda uzun zamandan beri yazıyor. Yani Amerikan sistem, ikisi de büyük sermayenin güdümünde olan, sadece böyle bir devir teslim gibi işleyen bir Amerikan demokrasi söz konusu. Bu şeyi nasıl kıracağımızı da konuşmamız lazım diyordu o da. Evet, etraflı olarak bu mücadelenin örgütlenmesi üzerinde konuşuyorlar. Bu yaz şeyde sonuçlandı. Sıcak yaz eylemi 32. eylemde yapıldı Amerika'da ve gene eylemciler, bilim insanları gözaltına alındılar, tutuklandılar. Onun da devamını yapacağız. Türkiye'de de son bir haber verip kapatalım, süreyi de açtık. Artvin Borçka'da ağaçların kesilmesini önlemek isterken öldürülen Reşit Kibar için yapılan eylemlerde konuşan Dursun Ali Koyuncu da ev baskınıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmış. Yeşil Gazete'nin haberi bu da. 7 Temmuz gecesi verdiği haber. Bu da kaygı verici bir başka haber. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir dizi gibi izlemeye çalışıyorduk. Sonunda da kurultayda gerçekleşmiş galiba. İsterseniz ona hasredelim bugünkü saatimizi. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik o kadar çok program yapmışız ki, yani ben sayısını bilemem, geçen 20 küsür sene içerisinde zaten bir anlamda da Cumhuriyet Halk Partisi en fazla kurultay, kongre yapan partilerin başında gidiyor. Dolayısıyla yeni bir tüzük kurultayı gerçekleşti. Yani tespit o ki, genel başkan değişmesi sonrasında CHP'de bir tüzük değişikliği kurultayı oluyor genel olarak baktığımızda yakın tarihe. Ama bundan sonra da bir program değişikliği gündeme gelecek. İşte bunlardan söz edelim bu programda. Şimdi hep böyle 22 yıllık bir AKP döneminin bu kadar uzun sürmesi, hala süre gelmesinin kuvvetli bir doğru muhalefet yapılamadığını, Türkiye'de bir ana muhalefet sorunu olduğunu ve ana muhalefette de bir CHP sorunu olduğunu hep konuşa gelmişizdir. Bütün bu 22 yıllık AKP iktidar sürmesi ve yaşanan rejim değişiklikleri, otokrasiye geçiş filan, bütün bu süreçlerde Cumhuriyet Halk Partisi bitmeyen bir hatalar devrini, yanlışlıklar, hatalar devri de yaşadı. Bunları da biz programlarda hep gündeme getirdik. Ama hata yaptık diyen, eleştiri yapan, öz eleştiri bundan da olmadı maalesef. Dolayısıyla isterseniz bu AKP döneminde CHP'nin bitmeyen hatalarını, yanlışlarını ortaya koyalım. Biraz önce özetleyelim. Evet, lütfen. Bu üç genel başkan var bu AKP döneminde CHP'de. Baykal, Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel. Mesela ilk aklıma gelen çok var da, yani AB'ye yakın olması gereken, kendini tırnak içinde sosyal demokrat tarif eden parti, bunu ilk yıllardan itibaren AKP'ye kaptırdı. Onur Öğmen'i genel başkan danışmanı mıydı, yardımcısıydı. Bu kadar demokratikleşme yeter, MGK'nın yetkilerini çok daraltmayalım demişti Öğmen. Ve adaylık süreci başladığında Portekiz ordusunun rejime müdahale etme yetkisi vardı dedi meclis kürsüsünde. Yani hataların, çok hata var ama önemli hataları başlıklayalım. Genel olarak bu geçen 22 yıllık süreç içerisinde ana muhalefetin başarılı performanslarını da iyi kullanamadığını da şahit olduk. Mesela 2015 seçimleri Erdoğan'a çoğunluğu kaybetmişti. Baykal'ın ataklarıyla, işte Erdoğan'ı ziyareti, genel olarak muhalefetin seçim başarısı kayboldu ve üstünlük tekrar Erdoğan'ın eline geçti. 2015'te Baykal olmasaydı Erdoğan olmazdı sözünü kim söyledi, söylemişti? Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli, evet. Yani sonra geliyoruz İstanbul seçimleri, 2019 üst üste kazandı Cumhuriyet Halk Partisi ve muhalefet. Büyük farkla kazandı. Özellikle ikinci seçimleri. Ama ana muhalefet seçim başarısını, 2019 seçim başarısında genel olarak böyle berhava etmesinin nedeni Kürt politikasında ve dış politikada iktidar dümeninde. Yani iktidar dümeninde politikalar izlemesi oldu. İşte milli birlik meseleleri. Erdoğan Türkiye İttifakı yapalım dedi. İlk atlayan Cumhuriyet Halk Partisi olmuştu. Yani bunu da konuşmuştuk. Dolayısıyla siz anayasaya aykırı bir şekildeki iktidar yolunda suyuna devam ederseniz güdümlü bir muhalefet oluyorsunuz. ruhsatlı, güdümlü, müstakil bir muhalefet, yani majestelerin muhalefeti olma tehlikesiyle baş başa kalıyorsunuz. Şimdi bundan temel neden bu seçimler sonrasında kayyum atamalarına sessiz kalmak en önemli Cumhuriyet Halk Partisi. Sınır ötesi harekatlara, savaşlara, tezkerelere eşlik etmesi, hem de böyle içimiz ağlıya ağlıya kullanarak Kürt siyasetinde uygulanan baskılara pasif kalması, seçimlerde elde ettikleri başarıların da berhava almasına neden oldu geçtiğimiz dönemler boyunca. Dolayısıyla yani Cumhuriyet Halk Partisi içinde ta ilk programımızda mı, ikinci programdı galiba, içinde bir askeri kışla bulunuyor CHP'nin içinde. Bu kışlayı bir türlü sivilleştiremiyor. Ve dolayısıyla Kürt sorununu algılamıyor. Kürt sorununda ABD bütün bu çözüm süreçlerinde filan aktif bir rol olmadı. ABD geri planda durdu. Kürt sorununun çözüm sürecine hepsini bunun AKP'ye kaptırdı. Sonra ikisi de eşit aynı çizgiye geldiler. Dolayısıyla şeye baktım, 2008, şimdi program değişikliğine ne gidecek Cumhuriyet Halk Partisi? En son program değişikliğini 2008'de yaptı. Galiba tüzük değişikliğini de 2018'de yaptı. 2008 programında Kürt kelimesi geçiyor mu? Kürt sorunu diye bir şey geçmiyor programda. Yani önümüzdeki dönemde program değişikliğine hazırlık çalışmaları başladı. Bakalım o konuda neler yapacak. Dolayısıyla bu iktidar dümeninde giden paralel politikalar, özellikle dış politika ve Kürt politikasında kendi yarattığı başarının da ortadan kalkmasını sağlar. Tabii hataların şahı, en büyük hata, yanlışlık, tavır, politika, dokunulmazlıkların kaldırılması oldu. O bir doruk noktasıdır Cumhuriyet Halk Partisi tarihi açısından. Yani bunun hesabını, yani bugün Kılıçdaroğlu'nda bu mesele sadece yıkılmak istiyor ama bugünkü genel başkan dahil, yöneticiler dahil dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay verdiler. Ve hiç kimse bu partide dünden bugüne nerede hata yaptık demiyor. Bu Ali büyük bir Bey, kaygı bu doğru. dokunulmazlıkların kaldırılması meselesini bir hatırlatır mısınız iki cümleyle lütfen, belki dinleyicilerimiz arasında tam Milletvekili hatırlamayanlar olabilir. dokunulmazlığı bilhassa HDP'li milletvekillerinin, HDP'nin meclisteki etkinliğinin azaltılması ve onlar hakkında yargı süreçlerinin açılmasını sağlamak üzere daraltıldı. Bunu kastediyoruz. Ve ondan sonra Selahattin Demirtaş dahil Halkların Demokratik Partisi Genel Başkan, eş başkanlar, yöneticiler, grup başkan vekilleri, milletvekilleri ve binlerce yöneticisi bilhassa meclis içerisinde dokunulmazlıkların kaldırılmasıyla hala hapishanedeler bu insanlar. Ve Türkiye'nin demokrasi, yani zaten hiçbir zaman çok kaliteli bir demokrasi içinde olmadık ama var olan demokratik yapı daha da daraldı. Otokrasiye geçişin en önemli halkasını Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekleştirdi. Parlamentonun, yasama örgütünün, kurumunun daralması, işlevinin işlevsizleşmesi bundan sonra arttı ve otoriter rejime geçişin en büyük basamağı dokunulmazlıkların kaldırılması oldu. Ne gerekçeyle kaldırılmıştı dokunulmazlıklar? Efendim işte milletvekillerine hesap sorulması daha rahat olsun. Bu konuda anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz dedi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve diğer milletvekilleri. Ve bu konu Türkiye gibi demokrasi kıt ki 2014'ten itibaren dokunulmazlıkların kaldırılmasına kadar geçen sürede antidemokratikleşme henüz %100 Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistem geçirmemişti ama ona basamak teşkil eden uygulamalar vardı. Buna rağmen 15 Temmuz şu bu hepsini sildi süpürdü ve Türkiye'de milletvekilliğini ve rejimi tek adam rejimine indirgeyen bir uygulamaya Cumhuriyet Halk Partisi hizmet etti. Aynı şekilde hatalara eklenmesi gereken şeylerden biri 15 Temmuz'u iyi analiz edemedi. Ve genel olarak Baykal'ın 90'lardan itibaren partiyi, yani Tony Blair vari bir çizgiye çekmek, sağa yatırmak, daha sağa yatırmak bir politika haline geldi. Neoliberal anlayışa sahip kesimler daha çok Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde vücut buldu. Bir diğer unsur, Yani ana muhalefet kitleleri, memnuniyetsiz kitlelerin meydanlara çıkmasını da istemedi. Kitlelerin sokak ve meydan, demokrasinin savunulması sokak ve meydanlı olur. Cumhuriyet Halk Partisi geçen yıllarda bu enstrümanı, bu planı hiç uygulamadı ve üstüne üstlük sağa öyle bir gelişmeler yaşandı ki ülkücü CHP'liler, muhafazakar CHP'liler oluşturdu partinin içerisinde. Ve sonuç itibariyle bu konuda nerede hata yaptım diye konuşulmuyor. Ayrıca altılı masa ittifak politikasında ittifak politikasını Kürtsüz geliştirmek, HDP'siz geliştirmek ve onlardan aynı zamanda destek istemek de hatalarından bir tanesiydi. Bunlar da konuşulmuyor. Yani diğer bir yani bunları geliştirmek konuşmak mümkün ama Özgür Özel yani son seçimler yerel seçimlerde yine üstün bir başarı sağladı Cumhuriyet Halk Partisi ve genel olarak muhalefet. Ama yani yenilen taraf değil yenen taraf bir böyle yumuşama ve uzlaşma politikası geliştirdi. Biz o zaman bunu çok zamansız bulduğumuzu söylemiştik. Yani gittikçe eriyen verim, halen erimeye devam eden, yani CHP'nin politikası, kitlelerin AKP'den bıkmasından ve uygulanan var olan durumdan, hoşnutsuzluğundan kaynaklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aktif siyaset içerisinde yanlışlarını daha da sıralamak mümkün. Ondan daha çok artık kitlelerin kopuş sürecinin bu şekilde CHP'ye kanalize olmasını görüyoruz ki bunu da analiz etmiştik. Özellikle emekli kesiminin Türkiye'de ve işsizlerin yani CHP raporlarında 7 milyon işsiz olduğunu ki bu kaç sene önce tespit edilen bir şeydir, rakamdı. Biz o zaman demiştik ki bu kadar işsiz oy versin, o potansiyel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapsamına girer. Bunu bile devşirmede çok ciddi hatalar neticesinde gerçekleşmedi. Dolayısıyla yani neler gördük? Başarılı geçirdiği yerel seçim, onlardan uzlaşma, yumuşama. Bakıldı ki uzlaşma hiçbir şekilde iktidarın niyet torbasında yok. Yani niye böyle bir şey yok. Vandallık var. Can Atalay olayında gördük. 17-25'ten bu yana izlenen politikalar otokrasik rejim, yolsuzluk ve vandallığı beraberinde getirdi. Dolayısıyla yumuşama siyasetiyle böyle hani yine bir hatalı şeydi. 1 Mayıs'taki tavrı Özgür Özel'in. Dolayısıyla 20 küsur yıla baktığımızda Baykal'dan Kılıçdaroğlu'na ve Özel'e çok böyle hatalar zincirinin devam ettiğini şahit oluyoruz. Evet, Can Atalay'dan bahsetmişken onun hakkında tekrar meclisin tekrar olağanüstü toplantıya çağrılması talebinin de ne olduğuna bakmaya çalıştım. Galiba reddedilmiş son Evet, anlaşma. yani iki defa olmaz dediler bildiğim İkinci kadarıyla. defa olmaz. Aynı konuda ikinci defa olmaz gerekçesiyle. Bunu anlamak çok zor geliyor bana şahsen. Yani mesela bir savaş durumu oldu diyelim. Bu konuda mecliste tatildeydi. Olağanüstü. O zaman daha önce de verilmişti. Olmaz mı diyecekler savaş durumu gibi. Yani bu meclisi bundan daha çok ilgilendiren herhangi bir karar çok zor olabilir işte belki bir savaş. Ama orada da aynı konuda bir daha olmaz diye usulü bir gerekçeyle reddedilmesi doğrusunu isterseniz bana biraz ters geliyor. Yani yasama örgütü bu hale gelince bunlar da karşımıza çıkabiliyor. Yani Evet. kuşa dönmüş bir meclis var. Yani eski mecliste kıyaslanmayacak ölçüde. Bunda da Cumhuriyet Halk Partisi'nin katkısı var. Geçen bu süre içerisinde büyükşehir belediyelerde ve genel olarak belediyelerde kazanılan başarı Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapısına da yansıdı. Bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyükşehir belediyeler devri yaşanıyor. Ve büyük, mesela Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer iller. Bu iller Antalya. büyük Antalya var, Adana var. 14, 15 tasayısını ama belediyelerde güçlü. Tabii bu büyükşehir belediyelerin genel merkeze bir baskısı ağırlığı oluyor. Büyükşehir belediye başkanları ve büyükşehir belediyelerdeki bu iktidar olma zaferi, başarısı da kozmopolit bir durumda. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde yer alan unsurlar, belediye başkanları da dahil olmak üzere de belediye meclisleri, bunlar böyle ne diyeyim, hakiki CHP kökenli değil, geçici CHP'lilerden kaynaklanıyor. Bu sağa yatmanın bir unsuru karşı durumu olarak karşılaşıyoruz. Ve de o anlamda baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi her zaman büyük partilerde koalisyonlar olur yani. Ama bir fetret devri görüyoruz. Özellikle son seçimlerden sonra bir Özgür Özel profili var. İstanbul'da çok kuvvetli bir Ekrem İmamoğlu, işte 18 milyonun başkanı, belediye başkanı. Ankara'da ülkücü, eski bir ülkücünün çizdiği bir profil var. Bunlar yani en başından büyükşehir belediye başkanlarının hepsi son derece kuvvetli ve genel merkeze ağırlığı olan yapılar haline geldiler. Çünkü bu belediye meclisi, bu belediyeler mali açıdan da çok güçlü kurumlar, yapılar artık. 2012 mali idarelerden sonra, AKP'nin düzenlemesinden sonra. Dolayısıyla böyle bir yapıda, ama bu tüzük kurultayına bu yansımadı. Tabii geçmiş genel başkan Kılıçdaroğlu da halen parti içinde, özellikle meclis grubunda ciddi bir ağırlığı var kendisinin. Yani CHP'de bir liderlik mayalanması içinde olan bir parti CHP, bunu söylemek mümkün. Yakın bir dönemde bir iktidar mücadelesi sessiz ve derinden devam ediyor. Her zaman vardır ama bu gerçekten önemli. Evet, demin sözünü ederken Ankara Belediye Başkanı'nın Mansur Yavaş'tı. Eski ülkücü dediniz. Daha önce Milliyetçi Hareket Partisi'nden mi? Evet, Güce Hareket'ten gelme bir kişidir kendisi. Yani Evet. Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde çok iyi işler de yaptı. Belediyeciliği falan bilir, ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 2019'dan bu yana genel sekreterlik makamına CHP'nin önerdiği isim gelmedi. Mansur Yavaş'ın da eski ülkücüler oralarda görev aldılar. Yani böyle durumlar çok ciddi yaşanıyor. Şimdi bir tüzükten sonra program değişikliğine gündeme getirecek Cumhuriyet Halk Partiler. En son dediğim gibi 2008'de program değişikliği oldu. Tabii yani AKP'nin erimesi bu CHP'ye yarıyor. Yani Türkiye'nin önünde basit bir iktidar değişikliği, bir rejim değişikliği. Otokrasiden demokrasiye geçmek gerekiyor. Bunun nasıl inşa edileceğini ortaya koyması gerekiyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin. 1976 programı yanımda, Ömer Bey iyi hatırlayacaktır. Bir düzen değişikliği programıydı. Halkça düzen değişikliği. Bu değişikliğin de bir rejim ve düzen değişikliği programı olması gerekiyor. Ama şimdi soru işareti şu: CHP bir yüzyılı oklarla geçirdi. Altı okla geçirdi. Oklarla dolu, oktan bir yüzyıl geçirdi Cumhuriyet Halk Partisi. Okların kabul edilişi 1933. Okların amblemi. Yani Altı okla. üstelik böyle en büyük değişimin yaşandığı bir yüzyıl geçirdik biz. Cumhuriyet Halk Partisi 1923'te kuruldu. Okların, partinin amblemi olması 1933'tür. Meşhur 30. yıl sırasında geliştirilmiştir. Umdeler daha önce 27-31 de alto undeler var da, ilkeler. Bunun oklaşması 1933'te gerçekleşiyor. Şimdi bu oklarla vedalaşmıyor. Bu yeni programın ilişkin bir komisyon raporunu okudum. İşte oklarımız, ikinci yüzyılda oklarla geçiremezsiniz. Yani Türkiye'de geçiremez, Cumhuriyet Halk Partisi de geçiremez. Yani oklarda direnmek inanılır gibi değil. Yani bakın, 100 yıl boyunca amblemi değişmeyen parti var mı dünyada, bilmiyorum yani açıkçası. Şimdi bu okların hikayesine de biraz değinmek istiyorum. Bu okları kim çizmiş biliyor musunuz? Hayır. Bu bir muamma, CHP'nin altı oku. Şimdi uzun yıllar boyunca köy enstitülerinin de en önemli isimlerinden İsmail Hakkı Tonguç'un bu Atatürk'ün talimatıyla bu altı ok amblemini çizdiği bilgisi vardır. Daha doğrusu bilinmiyor. Şöyle bir şey, Tonguç'un ölüm töreninde yapılan konuşmalarda Reşit Unat galiba hatırladım. Diyor ki şey çizmiştir. Bu çizen Tonguç'tur. Cenazede Tonguç'un oğlu da var, Engin Bey, tanımıştım kendisini. Diyor ki babam bize hiç bundan bahsetmedi diyor. Yani bizim haberimiz yok, böyle bir çizim bilmiyoruz falan diyor. Nihayetinde bir anı kitabında Münir Hayri Ege'li, bu Atatürk'e yakın bir isim, diyor ki biz bu şeyi Atatürk'ün talimatıyla Mahmut Akok isimli arkeolog ve bu arkeolojik çizimler konusunda alan yaratmış bir isim, o yaptı deniyor. Yani biz şu altı okulun kimin çizdiğini bile doğru dürüst bilmiyoruz. Ali Bey, şeyi de söyleyelim değil mi? Altı okun neler olduğunu: cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve Devrimcilik. inkılapçılık, İnkılapçılık. devrimcilik yani. Evet. Ya bunlar böyle 1933'te tespit ediliyor. Ya bir gün bu tespit hikayelerini de anlatırız, yani bunlar nasıl oluyor, gerçekleşiyor falan. Gerçekten bütün bu 90 yılı bomblemle, 100 yıl umdelerle, ilkelerle neyse, ikinci yüzyılda da hazırlık yapan Cumhuriyet Halk Partisi bunlarla devam edeceğini düşünüyor. Ve o kadar değişmeden benim, yani hep Türk Cumhuriyet Halk Partisi değişmez. 100 yıldır amblemlerini değiştirmeyen, dünyada da başka bir parti olduğu pek sanmıyorum. Belki kalan komünist partilerden olabilir. Ama işte 1927'de, 31'de bu ilkeler tespit edildi. 6 ok da 1933'ten itibaren kullanılıyor. Bu okların Ama tarihi de... değiştirilirse şöyle bazı sorunlar da çıkabilir. Mesela bizim çok yakın arkadaşlarımızdan, destekçilerimizden birinin ön adı Altı Ok. Şimdi o zaman kendisi sevse de sevmese de böyle bir durum var. Peki ne olacak Altı Ok'u değiştirirseniz, umdeleri, o isim ne olacak? Şimdi bir ara biliyorsunuz CHP kapatılmıştı. 12 Eylül ile 1994 arasıydı sanıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. O zaman SHP, DSP, işte o isimlerle vücut buldu. Başka partilerle, Halkçı Parti vesaire. Ablem de yoktu. Yani Deniz Baykal girişimiyle, ki o da bir yani Milli Güvenlik Kurulu, askerlerin baskısıyla CHP kuruldu. Yani önerisiyle kuruldu dönemin. Ki Adalet Partisi kurulmadı. Yani o isimde kurulmayı istemedi. Doğru Yol Partisi ile devam etmek istedi Demirel. Ama Türkiye'de bu kritik bir tarihtir bu. Yeniden CHP. Yeniden CHP yeniden altı oku getirdi. Dolayısıyla bir altı ok yaşadığımız dünyayı sembolize eden bir şey değil. Amblemler dönemini, bir düşünce biçimini resmidir yani. İçkindir birbirine imgelerle gerçekler ve düşünceler. Dolayısıyla bir şekilde o partinin sosyal ilişkilerinin tabanının nasıl baktığının sembolüdür. Şimdi siz Oğuz boyları, o da bir garip yani. De ona girmeyeyim isterseniz. Yani oklar Topkapı Sarayı'nda işte gidililmiş, çalışılmış Oğuz boylarından şu oklar var, bu oklar, yani o onun üç oklar, pardon, üç oklarla boz oklar birleşmiş, iki ana kol ona temsil etmiş Oğuz boyları. Yani bu çok normal geliyor. O yılların Mustafa Kemal bir tarihe bağlamak istiyor yeni kurduğu şeyi. İşte dilini bağlamak istiyor, tarihini bağlamak istiyor. Bir hikaye var, yani çalışma var daha doğrusu. Buralarda çıkan işte bu Metehan'ın bilmem nesi filan, bunlardan oklar çıkıyor. Şimdi siz değişim diyorsunuz. Tüzüğünüzü işte, tüzük de işte eskiye göre daha iyi oldu. 28 madde değişikliği. Yine işte genel merkez ağırlıkları var şeyde, aday belirlemelerde falan, ama eskiye göre baktığınızda daha demokratik. Ama eğer bir değişim istiyorsanız kardeşim, siz şu oklarınızı değiştirin ya. Yani 1933'teki dünya Türkiye ve bugün geldiğimiz 2024 dünya Türkiye ve iktidara yürüyoruz diyorsunuz. Ve bütün bu hatalarla da bir 22 yılın uzun sürmesinin nedeni, yani ne demişti Erdoğan? Allah'ın bir lütfu bana böyle muhalefet demişti. Bir de bunu darbeye söylemişti, 15 Temmuz'a söylemişti. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olacaksa, yani bu oklara ya da başlayacak bir değişim olmak durumunda. Bunlara ilişkin hiçbir ibare göremiyorsunuz. Yani solunu, yani en büyük sol diye yaşadığımız dönem Cumhuriyet Halk Partisi ortanın solu mudur? Demokratik solu mudur? Ortanın neresidir? Neyin ortasındadır? Yani bunları anlamakta gerçekten zorlanıyoruz. Ama öyle bir otokratik baskı içinde yaşıyoruz ki yani kitlelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmesi çok normal. Ama önündeki programda bakın aklıma ne geldi biliyor musunuz? Bunu paylaşayım. İşte bu şeye bakıyorum. Parti programı tüzüğüne filan eskilerine bakıyorum. Şu anda da hala eski parti tüzüğü duruyor. Onu da söyleyeyim yani. Bak 5, 3-4 gün geçti. Tüzük değişikliği eski parti tüzüğü duruyor. Parti örgütü diyor. Genel merkez, il ilçe örgütleri, parti grupları ile kadın kolları ve gençlik kollarında. Şöyle bir şey düşündüm. Neden partilerde bir iklim kolu olmasın? Dünyanın bu kadar acı durumu, yarınımız belli, 3 gün sonramız belli değil. Yanıyor dünya. İklim meselesi böyle işte ya var öyle bir sorun vaziyetinde algılanıp o konuda neden ağırlık verilmiyor? Bir tüzük değişikliği yap da iklim meselesine duyarlılığını ortaya koy. Ve Ya bir aslında Ali Bey, genelde bu tarz kadın ve gençleri ayrı kollarda örgütlemenin kendisi çokça eleştirilir. Hani iklim vesaire konuda komisyonlar vesaire doğru, ama kadın, genç ya da işte evet, erkek genç, orada ne bileyim, ay erkek kolları niye yok da kadın yok. kolları var diye mesela çok hani sık getirilen eleştirilerden bir tanesi. Aslında bu kollar üzerinden örgütlenme modeli kendisi çok eski aslında, ama neyse. Ya olabilir, adı farklı olabilir. Ben tüzükte öyle yazdığı için söylüyorum. Yani bir parti tüzüğünde anayasasıdır, partinin anayasasıdır. Orada bir konuya ne kadar ağırlık ya da gruba ve dünyaya gezegene ağırlık verdiğini şey yapabilir, simgeleştirebilir. Oklarını iklim meselesine ayırabilir. Yani amblemini koyabilir. Duyarlılığını göstermesi açısından. Ama şimdi bunu şey yaparken aklıma ne geldi? Onunla bitireyim. Yani mesela Volkswagen Türkiye'ye yatırım yapacaktı. Çok iyi hatırlıyorum. Programda da dile getirdiydim. Dönemin bunu Türkiye'ye yapılacak yatırım şuraya yapılacak, buraya yapılacak. Bulgaristan'a kaçtı. Yatırım gitti. Bulgarlar aldı. Ama CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel o dönemde Volkswagen Yönetim Kurulu Başkanı'na bir yazı yazmıştı. Ben bunu getirdim. Fabrikayı bizim ile kurun. Şehrimiz çok elverişlidir. Yeri bile tespit edilmiş bir tarımsal araziydi. Şimdi bunlar böyle bir takım çelişkiler oluşturuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani duyarlılıklarla ilişkin. Umarım yani bu yaşadığımız gelişmeler ana muhalefette ve bizim eleştirilerimiz yankı budur ve Cumhuriyet Halk Partisi program değişikliğini nitelikli bir şekilde gerçekleştirir. Ama oklar değişmeden CHP değişmez ve Türkiye'de değişmez diyelim. Kapatalım. Bey, çok teşekkür ederiz Ali Bey. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Görüşmek üzere. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhaba. Günaydın, merhabalar. Günaydın. Günaydın Özdeş. Herkese merhaba, iyi haftalar. Evet, haftanın karikatürleri nasıl başlıyor, neler Şöyle, var? bu sabah Türkiye genelinde okullar açılıyor biliyorsunuz. Bugün 20 milyon öğrenci, 1,2 milyon da öğretmen ders başı yapacakmış. Ben bu vesileyle bütün öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin eğitim dönemini, yeni eğitim dönemini, 2024-25 eğitim dönemini kutluyorum. Öğrencilere başarılar, öğretmenlere de kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle bu sabah karikatürlerle bir back to school yani okula dönüş seçkisi hazırladım ama önce bir anma, kısa bir anma yapmak istiyorum. Geçen hafta Değerli, çok değerli bir sanatçımızı yitirdik. Bakın yakın arkadaşlarımdan Tan Oral, onu T24'teki yazısında nasıl anmış? Alıntılıyorum bir bölümünün yazının. 60 yıllık değerli dostumuz, arkadaşımız, çizerimiz, yakınımız, ressam Mehmet Güleryüz'ü kaybettik. Onunla ilk kez akademiye yeni geldiğimiz yıllarda tanıştım. 1957 olabilir. Güleryüz'ün resim yapan birinin iş dünyasını anlatan el kol hareketlerinin tuvalde bıraktığı izlerden oluşan işlerini büyük bir zevkle yıllarca takip ettim. Beni her zaman imrendiren ise onun olağanüstü çizgiciliği olmuştur. Devlet sanatçısı tuhaflığına tahammül etmek yerine kaldırılmasını sağladıydı. Güleryüz'ün hınzır nükteli bakışları, eleştirel neşeli muhabbeti, tartışmalı isyankar kavgaları ve değer bilir dostlukları hep hissedilecek ve özlenecek. Demiş Tan Oral bir bölümünü aktardığım yazısında. Bir de göz kırpan Mehmet Güleryüz portresi eşlik ediyordu bu yazıya. Sanatçının hınzırlığına böyle vurgu yapmıştı Tan Oral. Ercan Akyol ise sosyal medyada paylaştığı, o da çok güzel karikatüründe, Mehmet Güleryüz'ü işinin başında resim yaparken çizdi. Bir elinde fırçası, diğer elinde paleti. Güleryüz bu karikatürde öyle bir pozisyon almış ki sanki resim yapmıyor da tuvalin içindeki hayali bir rakiple kılıç kalkan böyle düello ediyor. Zaten Ercan Akyol da bu karikatürde Güleryüz'ü şövalyesine cesurca ve enerjiyle hamle yapan bir şövalye olarak tanımladı ve Güleryüz için bu enerji resimlerinde yaşam buluyor ve izleyicisine bunu hissettiriyor diye yazdı karikatürün üzerine. Son bir malumat da vereyim. Semih Poroy'dan edindiğim bir bilgi bu. 1979 yılında düzenlenen Balkan Film Şenliği'nin içerisinde bir de karikatür yarışması yer almış. Semih Poroy da Onat Kutlar ve Vecdi Sayar'la birlikte bu yarışmanın jüri heyetinde yer alıyorlarmış. Ve Mehmet Güleryüz'ün bir karikatürü de bu yarışmada ödüle layık görülmüş. Yani Mehmet Güleryüz pek çok ünlü ressam gibi o da zaman zaman karikatür çizmiş. Kendisine buradan günaydın diyerek uğurlamak istedim. Aynen. Günaydın diyoruz. Evet. Peki. Okula dönelim mi? Okula dönüş yapalım. Evet. İlk okula dönüş karikatürümüz Amerikan The New Yorker dergisinden aldım onu. Karikatür derginin oldukça kıdemli çizerlerinden Mark Thompson'un imzasını taşıyor. Karikatürde henüz okullar açılmamış. Yazın son günlerinde Amerika'nın muhtemelen bir tatil beldesinde ya da küçük bir kasabadayız. Çevre gayet sakin, pek insan görünmüyor. Karikatürün sol tarafındaki oyun parkı bomboş, havada kuşlar uçuşuyor falan. Ön planda ise üç küçük çocuk bir mağazanın önünde durmuşlar, vitrinde sergilenen ürünlere bakıyorlar. Şimdi vitrinde neler var? Çeşitli kırtasiye malzemeleri görüyoruz. Kalemler, okul çantaları ve hatta bir kızla bir erkek mankenin üzerinde okul üniformaları olsa gerek. Onlar sergilenmiş. Vitrinin en üstünde yukarıda siyah bir bant içerisinde okula dönüş indirimi diye kocaman bir yazı okunuyor. Çocukların yüz ifadelerinden bu ilandan pek de böyle hoşnut olmadıklarını anlayabiliyoruz. Hatta en soldaki küçük kız oğlanlara şöyle bir sistemde bulunuyor. Harika bir yaz tatilini berbat etmek için kapitalizm kadar güçlü bir şey yok. Buyurun. Çocuktan al haberi gibi bir şey. Evet, çocuklar büyüklerden bazen daha çok şey biliyor. Aslında Şey özür dilerim, bir eğitim hesap. senin de bir raporu var. Çocuk yoksulluğuna odaklanıyorlar. Evet. Onlar da çok sayıda çocuğun okullarda aç olduğunu öğretmenler özellikle anlatıyorlar zaten. Çocuklar aç geliyorlar ya da çok az Doğrudur. kahvaltı yapıyor. Bu yüzden bir süreden beri zaten okullarda ücretsiz yemek verilsin çocuklara diye bir kampanya yürütülüyordu ki bu yoksullaşma enflasyonla birlikte birçok çocuğun okuldan alınmasına da aileler işte kırtasiye masrafları başta olmak üzere burada Evet. olduğu gibi karşılayamadığı için götürmüyorlarmış. Öncelikli olarak da kız çocukları tabii en önde Ha, çıkıyor. tam da sıradaki karikatürü anlattın şimdi Özdeş. Aslında okula dönüş en fazla velilerin canını acıtıyor bir anlamda. Yani kitap kırtasiye masraflarının yanı sıra her yıl büyüyen boy atan çocukların kıyafetlerini yenilemek, artan enflasyona endeksli olarak tabii bu ebeveynlerin ceplerini bayağı yakıyor. Aslında her yıl okullar açılmadan önce bu konuda çok sayıda karikatür çizilir. Bu yıl da çizildi. Mizah dergilerin kapakları hep böyle mutsuz ve çaresiz veli karikatürleriyle doludur. Ta Cemal Nadirlerden hatta daha öncesinden beri yıllardır bu hep böyle hiç değişmedi. Ben bu konuda yüzlerce karikatür bulabilirim aslında arşivde. Fakat bugün farklı bir coğrafyadan edindiğim bir karikatürü anlatmak istiyorum. Belki bize de biraz teselli olur yani ne bileyim yalnız değilmişiz falan deriz. Karikatürü Abdellah Derkaui, Abdullah diyelim, Derkaui, Fas doğumlu, 1970'te doğmuş, pek çok ödül kazanmış. Halen çocuk dergilerinde ve Fas'ta Asahra Al-Mahribiya adlı bir gazetede çiziyor. Derkaui'nin The Cartoon Movement karikatür portalında yer alan son karikatürü aslında metafor yüklü. Şimdi burada küçük bir öğrencinin sırtında okul çantasıyla üzerinde de okula dönüş yazan bir yön tabelasının gösterdiği istikamete doğru ilerlediğini görüyoruz. Ne var ki çocuğun okula gitmek için üstünde yürüdüğü yol ya da köprü diyelim sanki yavaş yavaş alttan çöküyor gibi. Köprünün altından uçuruma doğru yolun parçaları düşüyor bir bir. Ve çocuk bir ip cambazı gibi bu giderek incelen tehlikeli yolun üzerinde yürürken yüzünde de korku dolu bir ifade var, endişe dolu bir ifade var. Onu da görebiliyoruz. Şimdi bu karikatürdeki metafora gelince aslında bu giderek incelen ve parça parça dökülen okul yolu köprüsü karikatürün sağ tarafında durmakta olan ve bizim ancak kocaman cüssesini gördüğümüz bir adamın cebinden çıkıyor ve uzayıp gidiyor. Yani aslında bu beyaz köprü adamın pantolon cebinin ters yüz olmuş cebi. Yani üstelik de yamalı bu cep. Hani birisine hiç param kalmadı abi falan derken inandırmak için pantolon ceplerinizi ters yüz edip gösteririz ya böyle. Bu adamın cebi de öyle ters yüz olmuş. Çocuk artık parçalanmakta olan bu cebin üzerinde biraz endişeyle yürüyerek okuluna ulaşmaya çalışıyor. Başaracak mı? Şüpheli. The Cartoon Movement sitesinde bu karikatürün altına bir de not düşülmüş. Bir izahat verme gereğini duymuş olmalılar. Okula dönüş ailenizin maddi durumu elverişli ise 3 nokta demişler. Demek ki hemen her yerde benzer sıkıntılar yaşanıyor. Evet. Bir ilkokul öğrencisinin işte deftermiş, kalem, sulu boya, pastel falan, matara, suluk diyorlar, okul çantası gibi temel ihtiyaçları. Aslında malzemenin niteliğine göre 2500, 3000 hatta 6000 lirayı bile bulabiliyor. Haliyle bu fiyatlar orta halli ailelerin bütçesini zorluyor ve Tabii bir de 3 maalesef. çocuk yapın, yok 5 çocuk yapın vesaire falan. Ne çeyrek altın mı bir şey veriliyordu çocuk yapan Çocuk ailelere de. başına evet Evet yani. çeyrek altın fiyatı da bayağı Düşünsenize fena yani değil bir yani. kırtasiye. Evet. Bedava ama Ama kırtasiyeyi karşılamıyor galiba geliniz. işin tehlikeli boyutu nedir biliyor musun? Yıllarca ben bu mesleği yaptığım için şimdi merdiven altı denilen bir üretim şekli Tabii. var. Tabii. Çok çok ucuz fakat ucuz olduğu kadar da sağlığa zararlı. Zehirli, evet tabii. Zehirli, çeşitli işte kimyasal maddeler hatta işte dönüştürülmüş plastikler falan filan var. Özellikle beslenme çantaları ve mataralarda kullanılması hakikaten sağlığa son derece zararlı. Ve Kırtasiyeler maalesef neredeyse baştan sona plastik zaten. bir Oyuncaklar da öyle. Bu iki sektör tamamen neredeyse plastikten oluşuyor. itiraz edemeyeceğim. yıllarca bu sektörde emek vermiş biri olarak itiraz edemeyeceğim. Baştan aşağı plastik, evet. Ağaç, cidarlı kalem Evet, neredeyse hemen tabii hemen hiç ucuz olduğu için, kullanamıyorum. ama onların da tabii Ucuz. her plastik aynı zamanda kimyasal, yani o şekli vermek için çok sayıda kimyasal da kullanıyorlar. Tabii. Ve bunların çok dikkat edin. Özellikle çocuklar, çünkü çok fazla ağzına götürüyor vesaire, ama tabii ucuz olsun derken bu tarz ayrıntılara çok fazla dikkat edilmiyor. Yalnız ucuz meselesi değil. Mesela silgileri ele alalım. Orada da kullanılan kimyasallar, kokulu silgi mesela, yasak Evet. aslında bildiğim kadarıyla Evet. getirilmesi artık. Fakat yani görsellik veya cazip şekle getiriyorlar bir takım, yani çocuklara böyle oyuncakımsı kırtasiye ürünleri. En tehlikeliler de onlar aslında. Evet. Şimdi bir de maddi durumu elverişli olup da okula giden çocukların ve onların velilerinin bambaşka bir sorunları olan bir ülkeye, yeniden Amerika'ya dönelim. Onların büyük bir endişe ve korkuları var. Amerikalı bir karikatürcü Benjamin Slingstad, inşallah doğru okuyorumdur. Slingstad, Slingstad, evet. evet. Okula dönüş haftasında bu korkuyu dile getirmiş çizdiği karikatüründe. Şimdi karikatürde bir sınıftaki iki ergen diyeceğim öğrencinin sohbetine tanıklık ediyoruz. Sol taraftaki beyaz tenli bir delikanlı, yanındaki sırada oturan daha koyu tenli kız arkadaşına şöyle bir soru yöneltiyor. Yaz tatilinin en fazla nesini özlüyorsun? Cevap: ateş altında kalmaktan endişe etmemeyi. Ateş altında kalmaktan endişe etmemeyi özlüyormuş kız. Aslında kız çok haklı. Yani bu da bir kara mizah örneği tabii. Daha geçtiğimiz hafta Georgia eyaletinde bir lisede gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi öldü. 9 kişi de yaralanmış. İki öğrenci, iki öğretmen hayatlarını kaybetmişler. Saldırgan ise 14 yaşında imiş. 14 yaşında Evet, ve gözaltına alınmış. çok da ağır bir şey de okudum, bir son dakika haberi gördüm bu sabah. Çocuğun annesi okulu aramış ve çocuğumu derhal kontrol altına aldım, endişeler içindeyim demiş. Olaydan önce tabii. Olaydan önce yapmamışlar. Aslında bir bilgi daha var yani. Geçen yıl internet üzerinde tehditler savurmuş ve sorgulanmış Evet. bu çocuk. Şimdi de yetişkin olarak yargılayacaklarmış Sonra ne 14 yapmışlar yaşındaki çocuk. sorgulayıp? İşte Bırakmışlar. bırakmışlar Yani herhalde bir ki. psikolojik destek bilmem ne falan, böyle bir şey yapmamışlar Yok, hani. Polisiye bir şey, sen niye böyle şeyler yazıyorsun bakayım demişler. Sonra belki bırakmışlar. Özdeş belki de hangi silahları alması gerektiğine dair Evet. bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Bari evde silah araması yapsalarmış. Georgia eyaletinde yok öyle bir şey. Yani Silah serbest. silah serbest her şey. Şimdi çok enteresan. Trump'ın başkan yardımcısı adayı J.D. Vance değil mi? Saldırının ardından bir açıklamada bulunmuş ve silahlara erişimi kısıtlamanın çözüm olmadığını falan iddia ettiği gibi okul saldırılarının hayatın bir gerçeği olduğunu vurguladı. Tabii çok güzel. Evet, Ne, yani bizde de deprem gerçeğiyle yaşayalım falan filan fıtratında var. öğrenelim Yani de. olağan şeyler bunlar demeye getirdi değil mi? Tanıdık Evet. geliyor değil mi? Çok kötü. Çok kötü Evet. hakikaten. Trump'ın bu konuda açıklaması vardı biliyorsunuz. Böyle Evet. durumlarda daha fazla silah satışını savunuyordu. Eğer öğretmenlerin de silahı olursa böyle Evet, o öğrencilerle bir şey çatışmaya girebilirler bu sayede süper pratik bir çözüm ve gerçekten yani. tabii böyle Öyle demişti bir gerçekten. film senaryosu olabilir, Monty Python. Yani, öğretmenler kürsülerin ardından saldırganlara ateş ediyor, cevap veriyorlar falan, müthiş ya. Bizde tebeşir atarlardı mesela sınıfta yaramaz öğrenci. Bilmiyorum, öğretmenlere de silah verirseniz orada Amerika'da neler olabileceğini düşünmek istemiyorum. Öğretmen Ama temiz. Trump'ın böyle bir önerisi vardı, evet. Evet. Evet, net olarak. Bu J.D. Vance'i duymamıştım ama sayende öğrendim. Şey demiş, evet, hayatın bir gerçeğiymiş bu. Yani fıtratında Fıtratında var. vardır öyle bir şey. Geçen yıl 2023'te 82 saldırı olmuş istatistiklere göre. Bu yıl ise 35'te kaldı şimdilik, yani Temmuz sonu itibariyle, ama yani düşüşten söz etmek için çok erken. Yani 2024 henüz bitmedi ve gördüğünüz gibi okullar açılır açılmaz saldırılar başladı. Umarım da yeni bir rekor gelmesin. Yani 82 saldırı 2023'te gerçekleşmiş. Ve silahlı saldırı, ve bunları kayda geçmek için de en az yalanlardan bir kişinin falan olması gerektiği gibi de bir rakam var. Öyle bir tanımlama var yani. Evet, yoksa evet. Onları saymıyor. Yoksa sayılmıyor yani, ıskalayanlar sayılmıyor. Şey gibi, futbol maçında yani kaleyi tutturanlar ancak sayılıyor değil mi? Şut olarak. Evet. Hay Allah. Bir kötü program işte. Devam edelim. Evet. Biz o Amerikalıların derdini Amerikalılara bırakalım, başka bir coğrafyaya yönelelim, Orta Doğu'ya gidelim diyorum. Gazze'de okullar kapalı, dolayısıyla öyle bir sorun yok, yani okula dönüş durumu falan yok, tavsiye problemi de yok. Okul çağındaki 625 bin çocuk halen şu anda okula gidemiyormuş. 7 Ekim'den bu yana Hamas'ın düzenlediği saldırıya misilleme olarak bölgeye saldırı başladıktan hemen ardından bütün okullar kapandı. Ve bir anda çatışmaların durdurulmasına yönelik müzakereler falan sürerken okulların ne zaman açılacağı şimdilik bilinmiyor. Okul kaldıysa tabii. Fransa'da Libération gazetesinin karikatürcüsü Coco lakaplı Colin Rey'in karikatürü de tam bir kara mizah örneği gerçekten. Bu karikatür karesinde bir hastane odasının içinde hızlı erkekli onlarca çocuk görüyoruz. Hepsinin ortak yanı kafalarının, gözlerinin sargılı, bandajlı olması. Kiminin başı, kiminin gözü, kulağı, bir tanesinin bacağı. Beyaz sargılar içinde. Bacağı yok zaten. Yok yani, yarısı var işte falan. Neyse, korkunç tabii bir görüntü. Duvarda da kocaman bir yarık var ve o yarıktan dışarıdaki enkaz yığını arasında yani H harfini görebiliyoruz. Hastane simgesi yani. İçeride de hasta yatakları var zaten. Yaralı çocuklar bu yatakların üzerinde ve duvarın önündeki bir tahta bankta oturuyorlar. Şimdi karikatürdeki kara mizah unsuru nedir diye soracaksınız tabii. Çocuklardan biri bankın en solunda oturanı ve başı, gözü, bacağı, da bacağının yarısı da yok, açıklama yapıyor. Hepimiz aynı sınıftayız. Tek sınıftayız. Evet. Hepimiz aynı sınıftayız. Dehşet verici. Evet, dehşetin sonu yok. Bu gidemeyenler de var okula. Yani onlar gitmiyor, başka gidemeyenler var. Başka coğrafyalarda. Neyse. Hepimiz aynı sınıfta deyince aklıma akademisyen ve karikatürcü Tayfun Akgül'ün çok güzel bir karikatürü geldi. O da hatırlattı zaten, paylaştı sosyal medyada. Bundan tam 10 yıl önce yine okula dönüş münasebetiyle 5 Eylül 2014 tarihinde Cumhuriyet Bilim Ekim'de, Bilim ve Teknik Ekim'de yayınlanmıştı bu karikatür. Tayfun Akgül'ün karikatüründe karşılıklı duran iki Hristiyan din temsilcisini, yani iki papaz görüyoruz. Kıyafetlerinden de soldakinin Katolik, sağdakinin ise Ortodoksları temsil ettiğini kolayca anlaşılıyor zaten. Bu iki din adamı karşılıklı sohbet ederlerken soldaki Katolik papaz, benim oğlan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni kazandı diye böbürleniyor muhatabına. Diğeri ise daha koyu kıyafetlere bürünmüş olan Ortodoks din adamı durur mu? O da hemen yanıtlıyor. Benimki de. Evet. Komik değil mi? Ne mutlu onlara diyelim. Gerçekten de dünya üzerinde okula gidemeyen, gönderilmeyen, çocuklukları çalınan o kadar çok çocuk var ki. Ben bu konuda daha fazla yorum yapmayayım. Tekrar başarılar dileyim hem öğrencilere hem öğretmenlerimize. Ve okula dönüş dosyasını bu haftalık burada kapatayım izninizle. Estağfurullah, tabii. İki tane konu daha vardı. Geçen hafta Avrupa'da küçük çaplı bir şok yaşandı biliyorsunuz. Siz de değindiniz. Dinliyorum radyoyu. Almanya'da Thüringen eyaletindeki seçimleri aşırı sağcı AfD Almanya için alternatif partisi hem de rekor sayıda oyla kazandı. Şimdi herkes merakla acaba bundan sonra ne olacak, daha neler göreceğiz falan diye bekliyor. Ben çizgilerini çok beğendiğim halde bugüne kadar bu programda karikatürlerini hiç anlatma fırsatını bulamadığım Almanyalı, öyle deniyor herhalde, Türk tiyatro sanatçısı ve aynı zamanda karikatürcü olan Muhsin Omurcan'ın çok basit yalın bir karikatürünü anlatmak istiyorum. Bu karikatürü bana ileten yine Almanyalı dinleyicimiz Zafer Titiz'e de buradan teşekkür ediyorum ilettiği için. Muhsin Omurcan'ın bizim 50 kuşağı karikatür ustalarının çizgilerini andıran hakikaten çok yalın ve net bir çizgisi var. Mesajını bir çırpıda, tek hamlede veriyor. Thüringen eyaletinde seçimleri aşırı sağcı AfD Partisi böyle bir farkla kazanınca Omurca'da Thüringen'in en önemli simgelerinden biri olan meşhur Thüringer sosisini konu aldı. Yeni Thüringer sosisi başlıklı komik karikatürde bir kişi elinde tutmakta olduğu sandviçe böyle şaşkınlıkla bakıyor. Adam çok şaşırmış çünkü elindeki sandviç ekmeğinin dışına taşmış olan o uzun Thüringer sosisinin iki ucu acayip bir şekilde iki farklı yöne doğru evrilmiş, kıvrılmış 90 derecelik açılarla. Şöyle ki ekmeğin içindeki sosis evrim geçirmiş ve bir svastikaya, yani gamalı haçın bir koluna dönüşmüş. Allah öbür kolundan korusun biz diyeyim yani. Bu Muhsin Omurca bu şekilde Thüringen'deki değişime dikkat çekti bu karikatürüyle. Yine geçen haftanın çok ilginç ve karikatürsel olaylarından biri Amerika Birleşik Devletleri'ne ait USS Wasp adlı amfibi hücum gemisinin pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi İzmir limanında demirlemesiydi. Daha sonra Türkiye'nin ilk amfibi savaş gemisi TCG Anadolu'nun 13-17 Ağustos tarihleri arasında bu Amerikan gemisiyle birlikte Akdeniz'de ortak eğitim tatbikatı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Sizin programınızda da sözü edildi zaten. Edildi, evet. Evet. Sonrasında Amerikan savaş gemisinde görevli bir asker, bir Amerikan askeri İzmir'de vakit geçirmek için gemiden inmiş ve aralarında Türkiye Gençlik Birliği üyelerinde bulunduğu kalabalıkça bir grup bu askeri yakaladığı gibi, tuttuğu gibi başına çuval geçirmiş. 15 kişi de gözaltına alınmış daha sonra polis tarafından. Fakat daha ilginç ve tuhaf olanı hafta içinde Rus haber ajansı RIA Novosti'nin haberiydi. Buna göre Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Türkiye'nin BRICS'e tam üyelik başvurusunda bulunduğunu kaydetmişti. Değil mi? Yani Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'nin BRICS'e üye olabileceğini, toplumun bir sonraki zirvesinde konunun gündeme geleceğini falan açıklıyor. Amerika ile birlikte tatbikat yaparken Türk gemisi. Fakat İsrail konusunda tatbikat. Evet, yaparken. Evet. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla herhangi bir açıklama veya bilgi gelmedi tabii. Yani bu tuhaf haber dizisinin ardından aslında normal olan ulusal basında bu konuda çok sayıda karikatür çıkması olmalıydı. Diğer ülkelerde böyle oluyor fakat burada öyle olmadı. Bu konuda benim tek görebildiğim, belki kaçırmışımdır bilmiyorum ama tek karikatür sosyal medya platformunda gerçekten güzel bir karikatür. Mehmet Şüküroğlu'nun paylaştığı editoryal diyebileceğim bir karikatür. Mehmet Şüküroğlu'nun karikatüründe Amerikan USS Wasp amfibi hücum gemisini İzmir'de limana bağlı olarak görüyoruz. Kara tarafında ise limanda çok bilindik bir Amerikan kafe markası, kafe zinciri adını değiştirmiş, değişimi uğratmış Şüküroğlu. Starbucks olmuş. Yani öyle uygun görülmüş. Kafenin içinden de bir ses geminin kaptan köşküne doğru Cem Karaca'nın o sözleriyle sesleniyor. Bildiğimiz şarkı sözleri. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Aslında arkasını da getirebilirdi Şüküroğlu. Çok yorgunum, beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın Beni o limana çıkaramazsın diye. Mesaj kime acaba? Evet, bitirmeden bir sergi, belki de bu konuyla ilintili hatta bir sergiyle, sergi haberiyle bitirmek istiyorum. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi NATO'ya ve emperyalist savaşa karşı bir resim ve karikatür sergisi düzenledi. Benim de iki karikatürle katkıda bulunduğum, katıldığım bu çağrıya Türkiye'den ve dünyadan 50 kadar sanatçı yanıt vermiş. Karikatür ve resim dallarında yollanan bu eserler 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde çevrim içi olarak ziyarete açıldı. NATO'ya karşı sergi.org.tr adresinden izlenebilecekleri gibi 13 Eylül Cuma günü saat 19'da Kadıköy'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde de serginin açılışı yapılacak. Karikatür meraklılarına duyuruyorum. Evet. Serginin afişinde de ressam İrfan Ertel'in güzel bir illüstrasyonu var. Savaş karşıtı bir illüstrasyonu yer alıyor. Evet, çağlar boyunca savaşı anlatıyor. Savaşın Evet. Resaletini. Evet, evet, orta çağdan bu yana, hatta antik çağlardan. Araya barışlar girmişti değil mi? Kim demişti onu, iki savaş arası barış? Neyse, unuttum şimdi. Evet. Peki, o zaman bir haftanın karikatürünü seçebilir miyiz hemen? Lütfen, lütfen. Heyecanla bekliyorum. Acizane diyeyim, Coco'yu uygun gördüm. Corinne Ray'in Liberasyon'daki, değil mi, karikatürü. Gazze'de okula dönüş, hastanenin içinde kolları, bacakları, gözleri, her şeyleri yara bere içinde, esik, sakatlanmış çocuklar. Bir tanesi de hepimiz aynı sınıftayız diyor. Evet, hepimiz aynı dünyadayız maalesef. Evet, biraz acı olmakla beraber bunu koysak iyi olur diye düşündüm, öneriyorum şahsen. Her zamanki gibi boynumuz kıldan ince. Demokratik devrim yaptık. Peki. Oldu. Çok teşekkürler. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Haftanın karikatürleriyle beraber Açık Gazete'nin de bitmesi beklenirdi ama olağanüstü yoğunlukta haberler var. Genellikle pazartesi de olduğu gibi uzatmalardan uzak durmaya çalışıyoruz ama bu sefer başaramadık. Bir mahkemenin de ayrıntılı yazısına beni değinme fırsatını da bulmak için biraz uzattık. Şimdi elimizde kalan diğer haberlerden, özellikle Türkiye ile ilgili olanları da biraz özetlemek üzere bir ara vereceğiz. Şimdi ara. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası, 95.0 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete uzatmalara devam ediyor. Saat 10'u 4 dakika geçerken devam ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafında da sokak eylemleri var. Biraz onlara önce değinerek başlayalım bu özetleri, uzatmaları. Özellikle Fransa'dan mı başlayalım? Nereden? Evet, oradan başlayabiliriz. Fransa'da, Britanya'da ve İsrail'de yüz binlerce kişi sokaklardaydı hafta sonu. Bunun dışında tabii dünyanın farklı yerlerinde irili ufaklı daha birçok eylem de oldu. Ama Fransa'daki gündem Macron'un aldığı bir karar. Aslında parlamento seçimlerini yeni halk cephesi, yani sol ittifak, birinci sırada tamamlamıştı. Ve oradaki demokratik teamüller uyarınca Macron'un hükümeti kurma yetkisini sol partilerden birine vermesi gerekir. Ama öyle olmadı. Emmanuel Macron bir başka sağ figürü başbakan olarak atadığını açıkladı. Kayyum atadı Fransız parlamentosuna Macron bir nevi. Yani böyle demek mümkün herhalde. Buna karşı tabii solun çağrısıyla ve sendikaların da çağrısıyla bu hafta sonu Fransa'da 130 ayrı noktada büyük eylemler gerçekleşmiş. Yüz binlerce kişi sokağa indi deniyor. Demokrasinin reddidir diyorlarmış. Bu demokrasinin reddidir diyorlarmış göstericiler. Çalınmış seçim sloganları atılıyor. Ellerinde Filistin bayrakları var. Çünkü Yeni Halk Cephesi Filistin açıkça Filistin'den yana olduğunu söylüyordu. İsrail ile ilişkileri kesmekten de söz ediyordu. Hatta bu nedenle antisemitizm. Yani Nazi Partisi kökenli Le Pen ilk turda birinci geldiğinde antisemitizm yenilmiştir diye tuhaf bir söz söyledi ki kendi parti tabanı yani antisemit bu arada. Evet Macron'un bu yani şekildeki işte müdahalesine karşı hemen sokağa çıkılmış ama tabii parlamentoda da oylama yapılması gerekiyor. Yani güven oyu alması gerekiyor adayın. Bu konuda da yine işte az evvel bahsettiğimiz Le Pen yani aşırı sağ kökeni Nazi olan partiyle görüşmeleri devam ettiriyormuş bakalım Macron. olacak mı ama yani Evet. çok büyük Henüz protestolar karar var. vermediler. Yeni başkan Barnier, doğru mu telaffuz ediyorum bilemedim. Barney. Barnier, yeni işte başbakan atanan Barnier'in programının açıklamasını bekliyoruz demiş. Yani muhtemelen göçmenler meselesini şey yapacaklar. Öne sürecekler. Eğer aşırı sağcı uygulamalara, göçmenlere karşı destek verirse, böyle bir program açıklarsa Barnier muhtemelen Fransa'nın aşırı sağı destek verecek böyle bir hükümetin kurulmasına, sola Evet, karşı. oylar konusunda da yani sayıları konusunda da tereddüt ve başaramayabilirler yani çok sayıda da karşı oy belirtiliyor. Yani pek çok şehirde Nant'ta, Nice'te, Montpellier'de, Marsilya'da ve Strasbourg'da da büyük bir hakikaten 100 Fransa yüzeyinde 100 binin üzerinde insan demokrasinin inkarını reddedi. Seçimlerde çalındı diyorlar. Yani hatta Cuma günü yapılmış bir seçim anketinde Fransa'da halkın %74'ünün neredeyse dörtte üçünün Macron'un Temmuz erken seçimlerini, parlamento seçimlerini dikkate almadığını söylüyormuş. Dörtte üçü Fransa'da bu Evet. hakikaten muazzam bir rakam oran %74 diyelim. %55'i de yarıdan epey fazlası da seçimin çalınmış olduğunu açıkça söylemişler. Yani bakalım ne olacak merakla bekliyoruz. Evet, o Evet. zaman ne diye oy kullanıyorlar ki zaten bu Evet. şekilde olacaksa. Tabii ki çok absürt bir durum. Yani rejim değişikliği demesi de Cengiz Aktar'ın boşuna değil diye düşünüyor insan. Evet, şimdi devam edelim o zaman. Evet, Londra'da da çok büyük eylemler vardı. Burada da on binlerce kişi Filistin için bir kez daha sokaklara döküldü. Britanya'da uzun zamandan beri 7 Ekim'den bu yana neredeyse 2 haftada bir çok büyük eylemler oluyor. Kimi zaman birkaç yüz bin kişi Londra'da toplanmıştı. Bu sefer de on binlerce kişi Londra'da cumartesi günü bir araya gelmiş. İngiltere'deki yeni yönetim, İşçi Partisi yönetimi 350 kadar kalemde İsrail'e silah satışı gerçekleştiriyormuş. Bunun sadece 30 tanesini, özellikle hava bombardımanlarında kullanılan kalemlere ihracat yasağı getirmişti. Bir tür kısıtlı bir ambargo deniyordu. Bunu yetersiz bulan kitleler tekrar sokaktalar ama hükümetin nasıl köşeye sıkıştığını da bu konuda gösteriyor diyorlar. Evet, bir de bu peki üçüncü nerede var dedin? Üçüncüsü de İsrail'de. İsrail'de de bir an önce esirlerin serbest bırakılması için anlaşmaya Netanyahu'nun onay vermesini istiyorlar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğunu üstlendiği görüşmelerden hala sonuç çıkmış değil. Çok uzun zamandan beri zaten sonuç çıkamıyor. Amerika ısrarla önemli adımlar atıldı, son derece yakınız diyor ama Netanyahu yönetimi bir yandan katliamlar yapmaya, mesela Batı Şeria'ya aslında savaşı yaymaya devam ediyor. Buna karşı da her hafta sonu özellikle Tel Aviv kentinde binlerce, on binlerce kişi bu Amerika'nın yeni anlaşmasını imzalaması için Netanyahu'ya baskı yapıyorlar ve esirlerin sağ salim geri gönderilmesini istiyorlar orada da. Evet. Peki bir de oradan şeye de atlayalım şimdi. Bu İsrail demişken Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi resmen hesaplayarak katletti. İsrail'in Türk aktivist, Türk diyorlar ama yani Türkiye'li, evet. Artı gerçekte Türkiye'li ama aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı da. Ve Ayşenur Ezgi Eygi 27 yaşında yanılmıyorsam büyük bir hesaplama, kitaplamayla başından vurularak öldürdü eylem sırasında. Çok ilginç bir ve korkunç bir durum gerçekten. Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin hızlı açıklama yapmış, lanetlemiş. Batı Şeria'nın Nablus kentinde Ayşenur Ezgi Eygi adlı vatandaşımızın işgalci İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz demişler ve Erdoğan'dan da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da hukuk önünde hesap sorma vurgusu yapılmış. Her platformda çaba göstermeye çalışıyoruz diye. En hafif açıklama ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmiş. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller konuya ilişkin yazılı açıklama yapmış ve Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşın bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Ailesine ve sevgililerine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz. Amerikan vatandaşlarının güvenlik ve emniyetinden daha yüksek bir önceliğimiz yok demiş. Şeyde, serbestiyette Talha Bakış'ın ayrıntılı bir yazısı var. Türk Rachel Corey, Ayşenur Ezgi Eygi diyor, Washington Üniversitesi'nden mezun oldu. Soluğu Batı Şeria'da aldı. Aydınlı, aktivist ve sosyalist biri. 1998 doğumlu. Ailesiyle taşındığı Amerika'da solcu aktivist oldu. Haziran ayında Washington Üniversitesi'nden mezuniyet diplomasını kefiyesiyle aldıktan sonra soluğu Batı Şeria'da aldı. Kendisiyle aynı kaderi paylaşan Rachel Corey gibi uluslararası dayanışma hareketi üyesi olarak Batı Şeria'da yerleşimlerin genişlemesine karşı Filistinli çiftçilerin düzenlediği protestoda İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürüldü. Keskin nişancı deniyor buna. Ve sniper, yani Türkçe'de de aynı terim var. Türkiye dışişleri saldırıyı sert bir dille kınamış. Böyle temkinli açıklamalar da Amerika'dan gelmiş, ayrıntıları var. Uluslararası Dayanışma Hareketi Filistin'le küresel bir dayanışma amacıyla kurulmuş olan bir oluşum. En ünlü isimlerinden bir tanesi Rachel Curry'di. Kendisi de Yahudi olan Rachel Curry. O da yıkılmak üzere olan evlerinin önünde Filistinli bir aileyi savunurken buldozerle ezilmişti. Aynı örgütlendirmiş ama sadece o değil, Uluslararası Dayanışma Hareketi'nden daha önce bir başka kişi daha öldürülmüş. Yani İsrail'in son derece bilinçli bir şekilde Eygi'yi bu şekilde hedef aldı. Çünkü bu uluslararası dayanışma hareketini de ürkütmeyi ve buraya gelmeyin demeye çalıştığına yönelik açıklamalar da var. Yani en azından teoriler diyelim. Evet, gezegenimde insan manzaraları diyebileceğimiz çok sayıda haber var ama şimdi onlara yer verecek zamanımız yok maalesef. Belki yarın ve ondan sonraki günlerde de şey yapabiliriz. Tuhaf şiddet olayları, bireysel şiddet olaylarının dünyanın dört bir tarafında yayılmakta olduğunu gösteren şeyler var. Biz birkaç ekleme yaparak bitirelim. Artvin Borçka'da üzerinde uzun boylu durduğumuz bir haber vardı. Ağaçların kesilmesini önlemek üzere silahla katledilen Reşit Kibar için yapılan eylemlerde konuşan ve biz orada kendisine, sözlerine de yer verdiğimiz Dursun Ali Koyuncu, inşa edilmek istenen mesire alanı deniyor. O sırada onun önünde ağaçların kesilmesini önlemek için nöbet tuttuğu sırada katledilmiştir Reşit Kibar. Onun protesto eylemlerinde konuşma yapan Artvin Halk Evi yöneticisi Dursun Ali Koyuncu tutuklanmış. Yani köylüler Borçka Orman İşletme Müdürlüğü'ne giderek ağaç kesiminin durdurulması için dilekçe vermişti. Burada cinayet tanıklarından Koyuncu, Dursun Ali Koyuncu bir konuşma yaparak artık sabırlarının kalmadığını söylemişti. Halk Evleri'nin sosyal medya hesabından, kendisinin yöneticisi olduğu Halk Evleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Koyuncu'nun evi sabah jandarma ve polis tarafından basılarak gözaltına alınmış. Akşam saatlerinde ise kamu görevlisine hakaret ve kamu görevlisine mukavemet suçlamasıyla tutuklanmış. Bu hakaret ve mukavemeti ne zaman yapmış bilinmiyor. Niye o kadar beklenmiş o da bilinmiyor. Kamu görevlileri ve şirket sahibini neden suçladın diye de sorulmuş olduğu belirtiliyor kendisine. Soru da bu. Yeşil Gazete'de bu soru verilmiş. Evet, oradan da şeye geçelim. Narin, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi 19 gün sonra bulunduğu haberi vardı çeşitli kaynaklarda. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu 8 Eylül sabahında yaptığı açıklamada Narin'in cesedini daha önce aramalar yapılan Eğer Tutmaz Deresi'nde yeni bir arama çalışması sırasında bir çuval içerisinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kaplanmış bir şekilde bulunduğunu duyurmuş. T24'ten bu haber. Jandarmanın gelen bir gizli ihbar üzerine son aramayı yaptığı öne sürülüyor. Ve soruşturma kapsamında ilk önce 21 kişi gözaltına alınıyor. Elde edilen deliller sonrası deniyor. Bu sayı 24'e yükseliyor. Ve neredeyse bütün ailesi gözaltına alınanlar arasında annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül'de kasten öldürmekten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran'ın eşi de. Yani Salim Güran tutuklu zaten. Eşi de. Böylece toplamda 24 gözaltı var. Bir tutuklama ve 23 gözaltı olmuş. Daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izinin Narin'e ait olmadığı belirlenerek serbest bırakılan 18 yaşındaki Enes Güran da bir kez daha gözaltına alınmış oldu. Ve bu konuda bir son dakika haberi de var. Otopsiden çıkarılmış, otopsi işlemlerinin tamamlanması sonrası adli tıptan alındı. Narin'in cenazesi deniyor şu anda. Artık gerçekte sabah birkaç dakika önce gelen bir haber. Ön otopsi raporu da açıklanmış. Yine sabah saatlerinde vardı. O da cesette yer değiştirme ihtimalinin yüksek olduğunu, çünkü işte boynunda lezyon, ayağında kırık tespit edildiği söyleniyor. Zaten bulunduğu yer daha önce iki defa. Sol ayağı diz altından kopmuş olduğu görüldü deniyordu otopsi bittiğince. Evet, zaten daha önce iki defa aranan bir yerde bulunmuş olması da sonradan buraya getirildiğine dair şüphe uyandırıyor diye yer almış son haberlerde. Bu arada çok sayıda eylem oldu. Türkiye'nin birçok yerinde Narin için insanlar sokaklara döküldüler. Hem İstanbul'da hem Diyarbakır'da çok büyük bir eylem oldu. Olayın yaşandığı Diyarbakır'da ilginç sloganlar da vardı. Yani olayın tam olarak, yani böyle bir sır perdesi hala duruyor nasıl yaşandığına dair. Atılan sloganlar arasında Hizbullah karşıtı sloganlar vardı. Yani bu olayla nasıl bir ilişkisi olduğunu bilemiyorum ama bu tarz sloganlar da duyuldu Diyarbakır'daki eylemde. Olağanüstü bir trajedi aslında, çünkü mesela Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Ensaroğlu da bir konuşma yapmış ve bilip söylemememiz gereken şeyler var diye, son derece tuhaf bir açıklama. Çünkü Narin'in ailesi bizim dostlarımız demiş ve bu çok tuhaf karşılanabilecek, evet, bir açıklama bu. Soruşturmada gizlilik var. Ayrıca son aşamaya gelindi. Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var diyor. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Bütün aile göz altında, zaten bir kısmı da tutuklu. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz. Bir taraftan aile çok büyük acı yaşarken aile bireylerinden tutuklama ve yeni gözaltılar var. Aileye de başsağlığı, iktidar partilerinden başsağlığı dileği yapılmadığı da söyleniyor. BBC'nin haberinde de Narin Güran'ın en yakın aileleri üyeleri de dahil 24 kişinin gözaltında olduğu haberinde otopsiye 14 kişilik uzman bir ekibin katıldığını söylüyorlar. Bedenin 19 günde deforme olduğu, bu yüzden ölümün sebebini bulmak da biyolojik ve patolojik araştırmaların sonucuna bağlı diyerek zorluklara da işaret etmiş. Nari'nin bulunduğu çuvalın içinden terliğini ve çantasını çıktığı da kaydetmiş. Zaten kaybolduğu günkü elbiseleriyle bulunmuş. 19 gün boyunca ne olduğu bilinmiyor. Hiç ve çok sayıda, senin de söylediğin gibi Özdeş, tepki var siyasiler ve hak örgütlerinden. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklama yaptı dün akşam. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Narin evladımızı bizden kopartanların hak ettikleri en ağır cezayı almaları için adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum diyor ve aileye işte acı haberi hepimizi derinden yaraladı. Üzüntümüzün tarifi yok diyerek Allah'tan rahmet niyaz ediyorum diye seslenmiş aileye de. Taziyelerini iletmiş. Evet, yani bu arada Selahattin Demirtaş da bir açıklama gönderdi. Söyle lütfen. Evet, Edirne F tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş avukatları aracılığıyla tabii sosyal medya hesabından açıklama yapıyor. Kötülüğün, alçaklığın sınırı yok. Kimliği, inancı, vatanı yok. İyiliğin, erdemin, onurlu yaşam mücadelesinin de sınırı, kimliği, inancı, vatanı yok. Bu şekilde gidişin dünyayı biraz daha kararsa da aydınlık için sonsuz çabamız sürecek meleğim. Affet hepimizi demiş Nalin'in ardından. Evet, DEM Parti'den Çocuk Komisyonu eş sözcüleri Beritan Güneş ve İhsan Seylan da yaptıkları açıklamada bir noktaya işaret etmişler. Dere yatağı daha önce de arandı demişler. Nari'nin katili münferit adli bir olay değil. Türkiye'deki çocuk politikasının en acı örneklerinden biridir diyor. DEM Parti Milletvekili Ömer Gergerlioğlu da, Ömer Faruk Gergerlioğlu da, çocukları korumak için sıkı denetim mekanizmaları kurulmalıdır. En yakın akrabası olsa dahi çocuklar korumacı bir anlayışla gözetimde tutulmalıdır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de İçişleri Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan da X platformundan yaptığı açıklamasında Nari'nin bulunması neden bu kadar uzun sürdü? Failler neden hala bulunamadı? Burada İçişleri Bakanlığı'nın kusuru var mı? Bana kalırsa var. Bunun sebebi kolluk kuvvetlerindeki atamaların liyakate göre yapılmaması ve soruşturmanın dört başı mamur yürütülmemesidir şeklinde ifadelere de yer vermişler. Böyle bir haberimiz daha var. Vahşi olaylardan bir tanesini de söyleyerek bitirebiliriz. O da dünyadan. Ünlü bir şey var. Andrew Tate diye, internet ünlüsü, 10 milyon takipçisi falan var. TRT World da kendisiyle tuhaf bir şekilde röportaj yapmıştı. Ha, öyle mi? Evet, doğru hatırladım. Greta Thunberg'e de ağır tehditler, evet, savuran... Küfürler savuruyordu. Ve ağır hakaretlerde bulunmuştu. Ve cevabını da almıştı. Andrew Tate, Romanya'da insan kaçakçılığı ve kadınları cinsel olarak istismar etmek için organizasyon kurmakla suçlanan birisi. Romanya'da tecavüzle de suçlanıyor Andrew Tate. 36 yaşındaki kardeşiyle beraber, kendisi 37. Suçlu bulunurlarsa 10 yıldan fazla hapis cezası alabilirler diyorlar. Yönetilen suçlamaları şiddetle reddediyorlar ama inanılmaz şeyler var yani. Andrew Tate boğazımı sıkarak bana tecavüz etti diyen çok sayıda ifade var. BBC'ye iki İngiliz kadın da tecavüz ve cinsel şiddetle suçlamış ve BBC'ye demeç vermişler. Ve ta en az 10 yıl öncesinde Tate'in Londra yakınlarındaki Luton'da yaşadığı zamana dayanıyor. Yani acayip şeyler var. Mesajlarında, sesli mesajlar da gönderiyormuş sonra, saldırı sonrasında. Sen ne kadar hoşlanmadıysan ben o kadar keyif aldım. Ben kötü bir insan mıyım? sana tecavüz etmeyi seviyorum falan diye giden sayısız şey var. Bu detaylara girecek, girmeyelim. BBC'nin haberinde okuyabilirsiniz. BBC Türkçe'de var. Ve en güzel haberiyle de tamamlayalım. Haberi Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri olmaya adım atmış. 2027'de trilyoner olacak. Dolar trilyoneri, yani milyoneri değil, milyarderi değil, yüz milyarderi değil, ilk trilyoneri olacak. Şu anda 251 milyar dolarlık şeyle, mal varlığıyla ve parasal varlığıyla zaten dünyanın en zengin kişisi. Ama başkaları da var. Onunla beraber çıkacak olanlar, daha sonra şey yapabiliriz. Onları da sayıp zenginler üzerine konuşmalara devam edebiliriz. Şimdilik bu kadar olacak haberlerimiz. Eklemek istediğin bir şey var mı Özdeş? Yok, hayır. Yok. Tamam, o zaman bitiriyoruz programımızı. Süreyi de geçirip Andrei'yi de kuşkuya, kaygıya düşürmeden. Evet. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Griscu'dan oluşan ekiple beraberdiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.